ตื่นเช้ามาเนี่ยนะก็ถือว่าเราพวกเราเนี่ยมีบุญกันมากที่กล่าวว่ามีบุญนี่หมายความว่าตื่นเช้ามาอย่างนี้ก็มาสมาทานอริยทรัพย์กันคือทุกคำที่เรากล่าวออกไปสาธยายออกไปถ้าหากว่าทำด้วยกุศลเจตนาที่ประกอบด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริงก็คือมีความตั้งใจอย่างจริงๆถ้อยคำที่เราพูดถึงกล่าวถึงทั้งหมดเนี่ยเป็นคำที่บ่งบอกว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีอริยทรัพย์นะสมาทานประพฤติถือเอาอริยทรัพย์ทุกๆคำเลยเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ที่กล่าวนั้นมีความจริงใจนะกล่าวด้วยความสุจริตใจกล่าวด้วยจิตใจที่เลื่อมใสเพราะว่าอย่างคำว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาเนี่ยนะจนถึงนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้เป็นคำนอบน้อมพระรัตนตรัยคือนอบน้อมพระพุทธรัตนะแก้วอันประเสริฐคือพระพุทธเจ้าอันนะนอบน้อมแก้วอันประเสริฐคือพระธรรมนอบน้อมแก้วอันประเสริฐคือหมู่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายแล้วก็นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีก3ครั้งนับบวกกับภาษาไทยอีกเป็น4ครั้งเนี่ยนะถ้ากว่ากล่าวนอบน้อมพระพุทธเจ้า4ครั้งด้วยกันนั้นการนอบน้อมพระพุทธเจ้าอันนี้เนี่ยนะเป็นเครื่องหมายของผู้ที่มีศรัทธานะเพราะผู้ที่มีศรัทธารู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าการนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้านั้นเป็นกิจที่บัณฑิตทั้งหลายเขาสมาทานปฏิบัติบัณฑิตทั้งหลายเขาสมาทานการนอบน้อมพระพุทธเจ้านอบน้อมพระธรรมนอบน้อมพระสงฆ์การนอบน้อมนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเหตุให้อายุยืนได้อ่ะการนอบน้อมเนี่ยเป็นเหตุให้อายุยืนแม้กระทั่งว่าพระทั้งหลายเวลาจะให้พรเนี่ยจะให้พรในเรื่องการนอบน้อมการอ่อนน้อมการอ่อนน้อมรวมทั้งการกราบการไหว้การสรรเสริญการยกย่องการบูชาเนี่ยนะที่เวลาเช้าๆใครใส่บาตรโดยมากจะได้ยินพระให้พรว่าอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังเนี่ยนะผู้ที่มีปกติอภิวาทอภิวาทนสีลิปกติอภิวาทอภิวาทแปลว่าการกราบการไหว้ก็หมายความว่าการนอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั่นแหละเป็นปกติสีลิตัวนั้นแปลว่าปกติมีปกติหมายความว่ามีปกติไม่แข็งกระด้างมีปกติอ่อนน้อมต่อพระรัตนตรัยมีใจนอบน้อมเป็นปกติเป็นธรรมดาพร้อมที่จะนอบน้อมได้ทุกเมื่อเปรียบเหมือนคนมีศรัทธาเนี่ยนะนั่งรถผ่านวัดผ่านพระเจดีย์พร้อมที่จะยกมือไหว้พร้อมที่จะนอบน้อมได้เห็นพระพุทธรูปปั๊บนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยนะเห็นพระเจดีย์ก็นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพร้อมที่จะนอบน้อมอยู่เสมอจิตใจน้อมไปเพื่อนอบน้อมโดยปกตินั่นนะนอบน้อมต่อพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะแก้วอันประเสริฐคือพระรัตนตรัยเนี่ยนะเขาจักเจริญด้วยอายุเนี่ยนะอายุจะยืนวรรณะเนี่ยนะก็คือผิวพรรณที่งดงามตลอดจนถึงเรียกว่าเป็นเหตุให้เกิดชาติตระกูลสูงด้วยนะความสุขเนี่ยนะเขาจะเป็นผู้ที่มีความสุขไม่มีหรอกคนที่นอบน้อมผู้ใหญ่แล้วจะตกต่ำไม่มีคนที่แข็งกระด้างต่อผู้ใหญ่นี่ตกต่ำอันนี้มีเพราะผู้ที่นอบน้อมอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ใหญ่จริงๆนะไม่ใช่แต่ใหญ่โดยคราบใหญ่จริงๆเนี่ยถ้านอบน้อมต่อผู้ใหญ่จริงก็เจริญนะเจริญด้วยกำลังแล้วก็วรรณะก็เจริญพละก็เจริญเนี่ยนะแล้วก็จะเจริญด้วยความสุขเรียกว่าอายุวันโนสุขังพลังเจริญด้วยอายุวันนะความสุขบางแห่งก็บอกว่าเจริญด้วยปฏิภาณด้วยมันบุญเหล่านี้เนี่ยจะทำเป็นเหตุให้สมบูรณ์ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเพราะฉะนั้นบุคคลผู้นอบน้อมเป็นปกติโดยเฉพาะนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเนี่ยถ้าเกิดในสุคติโลกสวรรค์เกิดเป็นเทวดาเป็นต้นเขาจะเด่นล้ำเหนือเทวดาเหล่าอื่นเหนือเทวดาเดาอื่นโดยอะไรโดยอายุวรรณะความสุขยศปฏิภาณอธิปไตยเนี่ยนะเขาจะเด่นล้ำเหนือเทวดาอื่นๆในด้านรูปเสียงกลิ่นรสและ โพธิภะทั้งหลายเพราะนั้นอันนี้สงการนอบน้อมนั้นถือว่าเจริญและก็ยิ่งใหญ่จริงๆสมัยพุทธกาลเนี่ยนะมีเด็กมีผู้ชายคนหนึ่งแต่งงานแล้วก็ได้ลูกยังเล็กๆอยู่เลยเนี่ยนะลูกยังแบเบาะอยู่เลยแหละก็อุ้มไปไหว้เพื่อนที่เป็นฤาษีพอไปถึงปั๊บเนี่ยเพื่อนที่เป็นฤาษีเห็นเลยว่าไอ้นี่ดวงมันถึงคาดนะเด็กคนเนี้ยดวงมันถึงคาดเด็กจะตายแล้วเรียกว่าตามตำราพยากรณ์ศาสตร์เนี่ยบอกได้เลยว่าเด็กคนนี้จะตายว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นพอพ่อแม่กราบให้มีความสุขมีอายุยืนพอทั้งพ่อทั้งแม่กราบเนี่ยให้มีความสุขมีอายุยืนทีนี้พ่อแม่รักพ่อแม่ปกติก็รักลูกใช่ไหมเอาเด็กคนนี้ขอกราบฤาษีเงียบทำไมอ่ะท่านก็บอกว่าอีก7วันลูกท่านจะตายฟังแล้วเครียดเลยผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะรักลูกมากว่าเขาว่าลูกจะตายเนี่ยทุกอกทุกใจมากทำยังไงดีเนาะว่างั้นเถอะลูกจะตายแล้วอีก7วันภายใน7วันนี่แหละวันใดวันหนึ่งทีนี้ก็บอกแล้วรู้ท่านรู้วิธีแก้ไขบ้างไหมรู้วิธีแก้ปัญหาบ้างไหมบอกไม่รู้แต่พระพุทธเจ้ารู้ไปถามพระพุทธเจ้าเถอะก็เลยอุ้มลูกเนี่ยนะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถึงก็ทั้งสองคนสามีภรรยาก็นอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกให้มีความสุขมีอายุยืนทีนี้พอเอาเด็กมาบูชาพระพุทธเจ้าก็เงียบก็ถามอีกทำไมพระองค์จึงเงียบก็บอกว่าเด็กเนี่ยจะตายภายใน7วันพ่อแม่ก็คือพ่อแม่นะแล้วพระองค์รู้หนทางแก้ไขบ้างไหมก็บอกว่ารู้บอกว่าให้ท่านตั้งปรัมขึ้นมาแล้วก็นิมนต์พระภิกษุไปสวดพระปริตร7วันเหมือนกันสวดพระปริตรก็สวดอะไรสวดเมตตาสูตรสวดรัตนสูตรแบบที่เราสวดนี่แหละเรียกว่าไปสาธยายพระธรรมเนี่ยติดกัน7วันแล้วก็ให้เด็กเนี่ยอยู่ตรงกลางนะก็ร่วมกันสาธยายไปทีนี้เหตุผลว่าถามว่าทำไมภายใน7วันเนี่ยเด็กจึงจะตายเหตุผลว่าอดีตชาติเด็กเนี่ยมีคู่เวรอยู่คนหนึ่งไปเกิดเป็นยักษ์พอดียักษ์เนี่ยไปปรนิบัติรับใช้ท้าวเวสสุวรรณคือพญายักษ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นความที่อุปถากดีก็เลยบอกอนุมัติว่าภายใน7วันท่านทำอะไรก็ได้ที่ท่านอยากทำเรียกว่าให้พรไปเพราะฉะนั้นไอ้คนนี้ก็ถือสิทธิ์ที่พิเศษอันเนี้ยภายใน7วันเนี่ยจะต้องไปฆ่าศัตรูได้โดยที่ไม่มีความผิดเรียกว่าเขาปลอดกฎหมายเขาว่างั้นปลอดกฎหมายปลอดเรียกว่าปลอดกฎของยักษ์ว่างั้นฆ่าคนได้ไม่ผิดนั้นก็รู้เลยฆ่าได้ขอบเขตรัศมีภายใน7วันมีสิทธิ์ฆ่าถ้าเลยไปแล้วหมดสิทธิ์แล้วคือว่าเนื้อขอบเขตของตัวเองทีนี้พอเอาเด็กคนนี้ไปอยู่ตรงกลางพระภิกษุก็นั่งสวดล้อมกันซะส่วนใหญ่แล้วพวกมนุษย์ทั้งหลายก็มานั่งสวดล้อมและอมนุษย์ทั้งหลายก็มาฟังธรรมด้วยเพราะสวดพระปริตรโดยมากเทวดาก็ชอบเนี่ยนะเทวดาทั้งหลายถ้าเขาไม่ใช่เป็นนักบุญจริงเขาไม่เกิดเป็นเทวดาหรอกเพราะฉะนั้นได้ข่าวว่าคนทำดีทั้งหลายเขาก็ชอบฟังนะเพราะฉะนั้นเทวดาทั้งหลายจะชอบฟังธรรมชอบสาธยายธรรมเป็นต้นเพราะเขาฟังธรรมเพราะเขาสาธยายธรรมเป็นต้นเขาปฏิบัติธรรมเขาจึงได้เกิดเป็นเทวดาถ้าที่ใดมีการฟังธรรมสาธยายธรรมเทวดาจะไปประชุมกันเพราะฉะนั้นก็เลยเทวดาก็ประชุมไปประชุมกันทีนี้เทวดาที่มาเนี่ยล้วนแต่สัตว์ใหญ่ยักษ์เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นโจรบ้านนอกอะนะนี่ถ้าข้าราชการทหารเนี่ยเต็มยศมารวมเรียกว่าบริเวณติดกันเป็นพืชหมดไอ้โจรมันนอกกระจอกกระจอกเข้ามาถึงจะมีสิทธิ์มันก็เข้าไปไม่ได้มันก็สวดอยู่7วันเพราะฉะนั้น7วันนี่หาช่องไม่มีโอกาสที่จะฆ่าเลยพอผ่าน7วันไปก็หมดสิทธิ์ฆ่าถามว่าถ้าหากว่าอมนุษย์ฆ่ามนุษย์เนี่ยมันทำได้ยังไงบอกโอ้ยทำง่ายจะตายเนี่ยนะมนุษย์อะไรจะบอบบางเท่ามนุษย์ไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะแค่หายใจรดกันก็จะตายอยู่แล้วนะจริงตายง่ายจะตายไปแต่ผมก็อยู่ได้ถึงทุกวันน่ะนะเราเก่งเหมือนกันน่ะนะคือจริงๆแล้วมีความบอบบางมากๆเลยเนี่ยนะถ้าเทียบเนื้อหนังไงเนื้อหนังก็ไม่ได้แข็งแรงเท่ากับช้างเลยช้างจะสูญพันธุ์หมดแล้วเนี่ยนะควายเป็นต้นก็หนังเนี่ยนะเคี้ยวอะไรก็ไม่มีสักอย่างเนี่ยนะมันพอที่จะกรงเล็บก็ไม่ได้แรงอะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นหลายอย่างมันไม่ได้มั่นคงแข็งแรงอะไรวิ่งก็ไม่ได้ว่าเร็วอะไรมากมายเนี่ยนะแต่ว่าก็ดำรงอยู่ได้ถึงปัจจุบันแต่ทีนี้ว่าเพราะอะไรเพราะมนุษย์นั้นมีปัญญาแต่ถ้ากล่าวไปแล้วว่าถ้าหากว่าอมนุษย์เขาถือโอกาสเล่นงานเนี่ยนะอย่างถามว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยเหตุที่ทำให้ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรบางทีเนี่ยมันไม่น่าจะประสบอุบัติเหตุมันก็ประสบอุบัติเหตุ เรียกว่าโค้งกี่ศพขนาดติดป้ายก็ไม่ได้แปลว่ารอดตายอะไรในบางทีถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าพวกอมนุษย์เป็นต้นเป็นปัจจัยเนี่ยนะมันอมนุษย์นั้นสามารถที่จะฆ่าได้เนี่ยนะสามารถฆ่าได้โดยเหตุต่างๆเนี่ยนะก็บอกว่าเอาอย่างสมัยใหม่ก็บอกวินิจฉัยว่าคนนี้ทำไมหลับตายบอกหัวใจล้มเหลวเนี่ยนะเว้ยใครก็ตอบได้ไหมหัวใจล้มเหลวก็ใช่แหละถ้าใครหัวใจหยุดเต้นจะเป็นไปได้ยังไงมีใครรอดสักคนหรอกนะก็พูดเราหัวใจล้มเหลวใช่แล้วนะพูดอีกก็ถูกอีกนะมันไม่ผิดหรอกพูดถึงว่าทุกส่วนของร่างกายมันไม่ขยับตัวเลยก็ถูกอีกนั่นแหละเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าคำว่าตายนิยามก็ตายเช่นหัวใจไม่เต้นเป็นต้นทั้งหัวใจไม่เต้นระบบทั้งหลายมันก็ถือว่าจบกันแหละว่างั้นทีนี้พูดถึงว่าการนอบน้อมนั้นมีอุปการะคุณดังที่กล่าวไปเนี่ยนะเป็นเหตุให้เจริญเพราะการนอบน้อมพระรัตนตรายนั้นชื่อว่าเป็นการสมาทานอริยทรัพย์คือศรัทธาเนี่ยนะแม้กระทั่งชมเชยพระพุทธเจ้าว่าพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์จนถึงว่าข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวก็เป็นการนอบน้อมอันนี้เป็นการสมาทานเจริญศรัทธาเพราะผู้มีศรัทธาทั้งหลายจะนอบน้อมต่อผู้ที่ควรนอบน้อมนอบน้อมต่อพระธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์นั้นแสดงไว้แล้วนะนอบน้อมแม้กระทั่งพระธรรมที่พระองค์ประกาศแสดงแต่งตั้งเปิดเผยสอนให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพ้นจากทุกข์และก็นอบน้อมหมู่พระอริยเจ้าทั้งหลายนะที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าบอกสอนจนได้ตรัสรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้าเพราะขณะที่เรานอบน้อมบูชาพระรัตนตรายจนถึงกล่าวคำพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิผู้นี้เป็นคำที่สมาทานเจริญศรัทธาอริยทรัพย์คือศรัทธาเนี่ยนะก็จะเจริญยิ่งขึ้นก็ดูเอาก็เปรียบเหมือนว่าทำงานการทำงานทางโลกก็เพื่อหาโภคทรัพย์ใช่ไหมอันนี้ขณะที่เราสวดมนต์นอบน้อมอันนี้ก็เป็นการเจริญอริยทรัพย์เราก็ดูว่าอริยทรัพย์แน่นหนาหรือว่าเบาบางก็สังเกตดูจากสวดมนต์ถ้าสวดมนต์ด้วยจิตใจเลื่อนลอยฟุ้งซ่านเป็นต้นก็แสดงว่ามีไม่เท่าไหร่อ่ะนะในใจก็มีแต่อุทธัจจะมีแต่ความฟุ้งซ่านน่ะนะกระเป๋าก็เรียกว่าอะไรนะพองก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เหมือนกันเนี่ยไม่ได้มีอริยทรัพย์อริยคุณอยู่ภายในสักเท่าไหร่เนี่ยนะพับหนังสือพิมพ์ใส่ก็เคยซื้อกระเป๋าสตางค์มั้ยโอ้โหหนาเตอะเลยนะหนังสือพิมพ์ทั้งนั้นเนี่ยนะท่านก็นี่ก็เหมือนกันว่าการเจริญอริยทรัพย์ทั้งหลายก็เหมือนกันแล้วก็หมั่นสมาทานให้อริยทรัพย์คือศรัทธาเนี่ยเจริญงอกงามเติบโตขึ้นในใจของเราทีนี้ต่อไปเนี่ยนะเราก็ชื่อว่าสมาทานอริยทรัพย์คือศีลคือสมาทานที่จะเจริญเว้นที่เรียกว่าวารีศีลเนี่ยนะเว้นจากการฆ่าเป็นต้นเนี่ยนะเพราะเจตนาก็คือศีลสมาทานอริยทรัพย์คือศีลทั้งที่เป็นวารีศีลเว้นจากปาณาติบาตเว้นจากอทินนาทานเว้นจากกามิสุมิจฉาจารเว้นจากมุสาวาทเว้นจากปิสนะจนถึงเว้นจากดื่มสุราและเมรัยซึ่งการสมาทานอันนี้เนี่ยซึ่งมันขัดกับชาวโลกชาวโลกมีความสุขกับการดูการเข่นการฆ่าการคดการโกงการประพฤติผิดในกามการพูดเท็จการพูดจริงปนเท็จเท็จปนจริงนะชื่นชมสรรเสริญการดื่มสุราและเมรัยถ้าที่ใดมีกิจกรรมทำอกุศลทั้งหลายเหล่านั้นที่นั่นประสาททั้งหลายจะเจริญรุ่งเรืองของพวกเราเนี่ยนะมาสมาทานศีลอย่างนี้ถึงจะน้อยคนมันก็มีคุณค่าเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์นะกระวัดในท่ามกลางทะเลทรายที่มันแบบถึงจะเป็นหมื่นไร่แสนไร่มันก็ดื่มกินไม่ได้เท่ากับน้ำบ่อน้อยหรอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอกุศลถึงมันจะมากมายิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ช่างเถอะมันก็ไม่ได้มีอุปการะทั้งในปัจจุบันและต่อไปแต่การสมาทานกุศลมีอุปการะคุณทั้งในปัจจุบันและต่อไปถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่ามีครอบครัวหนึ่งมีพี่น้อง 4-50 คนอยู่ในครอบครัวเดียวกันทำงานหาเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียวที่เหลือผลาญหมดแต่ถ้าถามว่าไอ้คนหนึ่งคนไม่ทำงานเนี่ยคนที่เหลืออยู่รอดไหมก็บอกว่าก็อยู่ยากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นฉันใดกุศลธรรมทั้งหลายถึงจะเกิดน้อยแต่ก็มีอุปการะคุณทีนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพอคนเลวเยอะๆคนดีมันก็เลยน้อมไปหาคนเลวหรืออกุศลจิตมันเกิดเยอะๆเนี่ยนะกุศลจิตแหมถอยกำลังเหมือนกันเนี่ยนะเลยแพ้อกุศลเลยก็มีเพราะฉะนั้นสมาทานศีลเนี่ยนะก็มีอุปการะคุณเป็นอย่างมากนะเพราะเราก็ชื่อว่ามาสมาทานทรัพย์คือศรัทธา สมาทานทรัพย์คือศีลแล้วก็สมาทานทรัพย์คือสุตตะเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่สั่งสมสุตตะเอาไว้ได้จะคล่องปากขึ้นใจกำหนดจดจำได้รู้ธรรมะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสูตรแล้วสูตรเล่าถ้าขึ้นอย่างเงี้ยถ้าขึ้นอรหังปั๊บต้องจบที่นะโมถ้าเป็นปกติธรรมดาถ้าขึ้นตถาคตพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็ต้องจบลงที่ข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวหรือถ้าขึ้นพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ก็บอกอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นหรือพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ก็ต้องไปจบลงที่นั่นถึงขอถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยเนี่ยนะจักทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังขอให้การปฏิบัตินั้นๆจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งทุกข์ด้วยเถิดเนี่ยนะหรือจะขึ้นว่าพุทธังสรณังคัจฉามิมันต้องจบที่ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปหานาปั๊บมันต้องจบที่สุราหรือถ้าขึ้นต้นอ่ะกรณียเมตสูตรเนี่ยนะก็ขึ้นต้นโดยว่ากุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์แล้วจบลงที่ไม่ถึงความนอนในครรภ์อีกโดยแท้แลถ้าขึ้นเมตสูตรก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจนถึงตันเตสังมังคลมุตตมันตินั่นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นต้นตรงไหนจำตรงไหนก็จะจำได้จะสาธยายพระธรรมที่ไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นคำสอนที่ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเพราะฉะนั้นคนที่สวดมนต์บ่อยๆเนี่ยเท่ากับสมาทานเจริญสุตตะถ้าเราสมาทานทรงจำได้เท่าไหร่เนี่ยนะเราก็เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจได้เท่านั้นเรารู้ว่าเราเนี่ยใกล้ชิดหรือห่างเหินพระพุทธเจ้าก็ดูเนี่ยดูตรงนี้ดูจากว่าจิตของเราเนี่ยมีพระธรรมคำสอนอยู่ในใจบ้างไหมถ้าในใจของเราไม่มีพระธรรมคำสอนอยู่เลยก็แปลว่าเราห่างพระพุทธเจ้ามากเปรียบเหมือนว่าเราถ้าจำคำของพ่อแม่ไม่ได้ก็ชื่อว่าอยู่ห่างเหินพ่อแม่ฉันใดถ้าใจของเราไม่มีคำสอนอยู่ในใจเราก็ชื่อว่าห่างเหินพระรัตนตรัยถ้าห่างเหินพระรัตนตรัยนี่น่าสงสารขนาดไหนก็คือคนกำพร้าดีๆนี่แหละเนี่ยนะอันเราก็มีหนึ่งถ้ามีหนึ่งสูตรอยู่ในใจก็เท่ากับมีพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์อยู่ที่ใจของเรามีพระธรรมคำสอนหนึ่งสูตรอยู่ในใจของเราถ้ามีจำได้สองสูตรก็มีพระพุทธเจ้าสององค์อยู่ที่ใจของเราแล้วก็มีพระธรรมคำสอนได้สองสูตรเนี่ยนะก็ได้อย่างน้อยที่สุดมีสองพระธรรมขันธ์อยู่ในใจแล้วล่ะดีไม่ดีอาจจะหลายธรรมขันธ์ในบางสูตรเนี่ยนะเพราะเราก็ได้ทรงจำพระธรรมคำสอนได้พระพุทธคุณเท่ากับพระธรรมขันธ์หนึ่งธรรมขันธ์เท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ถ้าเราจำได้สิบธรรมขันธ์ก็พระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราเนี่ยสิบองค์ละเนี่ยนะงั้นเราก็จะไม่ว่างเว้นจากพระพุทธคุณพระธรรมคุณจะไม่ว่างเว้นจากคุณของพระรัตนตรัยแต่นี้สาธยายไม่ใช่สาธยายโชว์เนี่ยนะว่าฉันสวดดีที่สุดสวดเก่งที่สุดสวดเพราะที่สุดสวดมากที่สุดสมัยพุทธกาลเขามีพระสองรูปลูกศิษย์พระอานนท์กับลูกศิษย์พระอนุรุทธะว่าอาวุโสมาเรามาแข่งกันใครสวดได้เยอะกว่ากันอันดับหนึ่งใครสวดเพราะกว่ากันใครสวดดีกว่ากันมาแข่งกันก็แข่งกันสวดมันพระมหากัสสปะเนี่ยเห็นสังเวชท่านสังเวชสลดใจอย่างมากเลยเนี่ยนะแล้วก็กราบทูลเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าทราบพระองค์ก็เรียกมาแล้วก็ตำหนิว่าโมฆะบุรุษเนี่ยนะตำหนิแรงมากเลยในสูตรอันนะในกัสสปะสังยุตที่พูดถึงเหตุให้ว่าทำไมสัตว์ธรรมจึงไม่เจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะเหตุผลหนึ่งก็เพราะมัวแต่แข่งกันในลักษณะนั้นแต่อย่าลืมว่าสวดทุกครั้งศรัทธาเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยนะคำว่าภาวนาอย่าลืมว่าภาวนาแปลว่าเพิ่มมูลค่าให้แก่คุณธรรมที่มีอยู่เช่นตัวมีคุณธรรมคือเมตตาอยู่แล้วเพิ่มมูลค่าให้เมตตาเติบโตยิ่งขึ้นเรียกว่าจะภาวนาตัวเองเนี่ยมีศรัทธาอยู่แล้วแล้วเพิ่มศรัทธาให้เติบโตยิ่งขึ้นเรียกว่าภาวนาตัวเองเป็นคนที่มีความเพียรอยู่แล้วแล้วเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าของความเพียรให้สูงขึ้นเรียกว่าภาวนาสติมีอยู่แล้วที่มันเล็กน้อยทำให้มันโตขึ้นเรียกว่าภาวนาสมาธิใจมันก็ตั้งมั่นระดับหนึ่งแต่ทำให้มันโตขึ้นก็เรียกว่าภาวนาไอ้ความฉลาดปัญญาเนี่ยมันมีเล็กมีน้อยเนี่ยก็ทำให้มันโตขึ้นเลยเรียกว่าภาวนาชั้นใดกุศลจิตที่มันเกิดขึ้นนิดๆหน่อยๆก็ทำให้มันเกิดบ่อยๆขึ้นที่เกิดบ่อยๆก็ทำใ เติบโตขึ้นก็เรียกว่าภาวนาเพราะเราก็หมั่นให้กุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้เจริญขึ้นเพราะการสาธยายเราจะรู้ทั้งพระธรรมที่ไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดถ้าเราไม่สาธยายเราจะไม่รู้เลยว่าเบื้องต้นของการเจริญคุณธรรมของเราอยู่ที่ไหนท่ามกลางอยู่ที่ไหนที่สุดอยู่ที่ไหนอย่างเช่นเราบอกว่าเราชอบเมตตาสูตรชอบเจริญเมตตาเบื้องต้นของคนเจริญเมตตาเขามีอะไรเขามีศีลก่อนกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์อันนี้ปรารภถึงเจตนารมณ์ก่อนว่าคุณต้องการอะไรกันแน่ปรารถนาประโยชน์ประโยชน์สูงสุดเป็นชื่อของนิพพานถ้าคุณต้องการนิพพานเนี่ยนะหรือผู้ฉลาดในประโยชน์คือรู้จักว่าอะไรเป็นข้อปฏิบัติดีอะไรเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เสื่อมอะไรเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เจริญปรารถนาเพื่อจะบรรลุสันตบทคือพระนิพพานกิจหลักภารกิจหลักในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานคือบำเพ็ญไตรสิกขาทีนี้คนที่เจริญไตรสิกขาคืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงพฤติกรรมส่วนตัวเป็นยังไงความประพฤติส่วนตัวเป็นยังไงก็เป็นคนนะอะไรบ้างก็เรียกว่าปรารถนาเพื่อจะตรัสรู้สันตบทพึงบำเพ็ญไตรสิกขากุลบทนั้นพึงเป็นผู้อาถานนะเป็นผู้ตรงแล้วก็ซื่อตรงว่าง่ายอ่อนโยนไม่เย่อหยิ่งสันโดษเลี้ยงง่ายมีกิจน้อยมีความประพฤติเบามีอินทรีย์อันสงบแล้วมีปัญญาเครื่องรักษาตนไม่ขนองไม่พัวพันในสกุลทั้งหลายและไม่ประพฤติทุจริตเล็กน้อยอะไรๆให้วินยูชนทั้งหลายเขาติเตียนได้ปราชญ์ทั้งหลายเขาตำหนิไม่ได้เลยเนี่ยนะคือแสดงว่าคนที่มีศีลเนี่ยนะเขาแคร์เหมือนกันนะเขาให้คำสำคัญคำกับคำติติงของบัณฑิตไม่ได้แปลว่าไม่ต้องไปสนใจใครทั้งนั้นแหละว่างั้นฉันก็เรื่องของฉันนัตถิโลกยานินที่โตในโลกนี้คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกมันพระพุทธเจ้าจะว่าเราบ้างเราจะเป็นไรไปอันนั้นมันก็เกินไปอีกนั่นแหละนะพวกนั้นก็เลยทงแต่นี้คำว่าเนี่ยก็คือใส่ใจว่าเออเนี่ยบัณฑิตท่านว่ายังไงในเรื่องนี้กรณีนี้ปราชญ์ท่านว่ายังไงพระพุทธเจ้าพระองค์แสดงไว้อย่างไรเราจะประพฤติปฏิบัติให้ครบถ้วนไพบูลย์และบริบูรณ์ได้อย่างไรจะเห็นเลยว่าโอ้เบื้องต้นศีลสิกขาพึงเจริญเมตตาไปในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงพึงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดไอ้ความที่มีเมตตาอย่างนั้นเนี่ยนะไอ้ความที่มีเมตตาเจริญเมตตาไปไงแล้วเมตตาที่มีอยู่เจริญไปในสัตว์พระสัตว์เนี่ยขยายได้ยังไงนะก็บอกว่าสัตว์มีชีวิตเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นต้นเนี่ยอันนี้คือขยายอาณาเขตของเมตตาแล้วก็ข้ออุปมาของเมตตาก็คือบอกว่ามารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนแม้ด้วยการยอมสละชีวิตได้ฉันใดกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นมันต้องมองเห็นทุกคนเป็นบุตรได้ทำไว้ในใจเถอะว่าทุกคนคือลูกของเราถ้าคิดว่าเราจะมีเมตตาจริงๆคิดว่าจะมีเมตตาคิดว่าจะอยู่ด้วยเมตตาก็ต้องมองว่าทุกคนเป็นลูกทำไว้ในใจเถอะว่างั้นเถอะสักวันหนึ่งสัตว์โลกทั้งโลกเนี่ยจะคือลูกของเราทั้งหมดนั่นนะคิดว่ารักเหมือนกับลูกทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานเอ้าถ้าคิดว่าจะเป็นพรหมแล้วทำไมมันใจเล็กใจน้อยนะจิตใจคับแคบใจประสิวประส้อยมันได้เรื่องหรอมันจะต้องเป็นใจที่ใหญ่โตจริงๆเลยว่างั้นเถอะตอนแรกอาจจะยังทำไม่ได้นะแต่ก็ต้องมีจินตนาการก่อนคิดว่าอะไรนะมีใจน้อมไปก่อนฝันน่ะแต่ว่าไม่ใช่ฝันที่แบบเพ้อเจ้อนะฝันจริงแหละเหมือนกันฝันแบบตื่นๆนี่แหละฝันว่าทำได้และเป็นไปได้แล้วก็เจริญเมตตาไปเนี่ยนะในทั่วทุกทิศเลยแหละเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่ครับแคบเป็นต้นจนในที่สุดก็บอกว่าวิปัสสนานั้นสำหรับนะไม่เข้าไปอาศัยทิฏฐิไม่เข้าใจผิดเลยว่าเมตตาคืออะไรมีองค์ประกอบของเมตตาคืออะไรอารมณ์ของเมตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นที่ตั้งแห่งเมตตาคืออะไรเข้าใจเลยว่าอริยสัจคืออะไรเพราะชาติชรามรณะเป็นยังไงเหตุให้เกิดชรามรณะเป็นยังไงความดับชรามรณะเป็นยังไงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณะเป็นอย่างไรเพราะไม่เข้าไปอาศัยทิฏฐิถึงพร้อมด้วยโสดาปัตติมรรคเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยโสดาปัตติมรรคปฏิบัติภาคเพียรเนี่ยนะจนได้อนาคามีมรรคเกิดในพรหมโลกไม่ต้องกลับมาปฏิสนธิในครรภ์อีกต่อไปก็เรียกว่าจะเห็นทั้งศีลนะเห็นอัธยาศัยของตัวเลยว่าตัวนี่มีอัธยาศัยยังไงในเบื้องแรกอัธยาศัยปรารถนาประโยชน์ปรารถนาบรรลุมรรคผลรู้เลยว่าบรรทัดแรกบอกเลยว่า เนี่ยง่ายๆปรากคุณปรารถนาบรรลุมรรคผลนิพพานใช่ไหมคุณต้องคนฉลาดนะแล้วข้อปฏิบัติของคุณคือไตรสิกขาเพราะฉะนั้นสรุปว่าคุณต้องตั้งอัธยาศัยให้มันชัดเจนแล้วเจริญไตรสิกขาคุณก็จะได้บรรลุพระนิพพานอันนี้เรียกว่าบทย่อเลยว่างั้นรู้กันภายในบรรทัดเดียวเนี่ยถ้ามีปัญญาขนาดนั้นฟังขนาดนั้นก็ปิ้งได้แล้วว่างั้นแต่ถ้าไม่พอล่ะไม่พอก็ต้องเจริญให้มันเยอะเริ่มต้นนับตั้งแต่นั้นแหละนะพึงเป็นผู้อาถรรพ์เป็นผู้ตรงซื่อตรงเรียกว่าแจกแจงในรายละเอียดต่างๆแต่ถ้าแค่นี้ไม่พอก็บอกว่าโอ้ยตรงซื่อตรงว่าง่ายยังไงชื่อว่าตรงเถนตรงหรือเปล่าเอ๊ะยังไงกันแน่ตรงเป็นต้นอันนี้ก็ต้องโน่นไปเรียนเรื่องสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นต้นอันแต่ที่สำคัญก็บอกว่าต้องเป็นคนฉลาดไม่ใช่งูเลยเนี่ยนะคนที่ปรารถนาบรรลุมรรคผลนิพพานอย่าลืมว่าพระนิพพานที่สูงสุดคือประโยชน์อะไรมันเป็นประโยชน์ที่สูงสุดคนที่มองประโยชน์สูงสุดได้จะต้องเห็นประโยชน์เค้าเรียกว่าสมมติถ้าเป็นแบบสูงเป็นหมื่นกิโลเนี่ยนะมันต้องมองออกว่าไอ้ระหว่างชั้นต่ำต่ำต่ำต่ำต่ำลงมาเนี่ยคืออะไรจากบนลงล่างคืออะไรจากล่างขึ้นสู่บนเนี่ยคืออะไรมีลำดับขั้นตอนอย่างไรเนี่ยนะเค้าเรียกว่ารู้ระดับความเจริญเติบโตขึ้นแห่งคุณธรรมทั้งหลายพันผู้ที่ปรารถนามรรคผลนิพพานแปลว่าสนใจประโยชน์ที่สูงสุดเมื่อประโยชน์สูงสุดแล้วประโยชน์โลกหน้าล่ะถ้าถอยกลับมาอีกประโยชน์โลกหน้าล่ะประโยชน์ชาติหน้าว่างั้นเถอะประโยชน์ชาติหน้าเรามีอะไรบ้างอะแล้วประโยชน์ชาตินี้ล่ะประโยชน์ภายในปี1ประโยชน์ภายใน2ปีประโยชน์ภายใน10ปีประโยชน์ภายใน20ปีประโยชน์จากนี้ไปหาตายว่างั้นเถอะประโยชน์จากนี้ไปหาตายแล้วประโยชน์จากตายไปหาพบใหม่ต่อไปเนี่ยนะแล้วทางดำเนินเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นอย่างไรอันนี้ต้องความเข้าใจจะต้องชัดเจนอย่างแน่นอนการสาธยายบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราชัดเจนสูตรแล้วสูตรเล่าถ้ามีเวลาทบทวนถ้าไม่ได้สวดแบบมันเพลินตักปากที่เขาเรียกว่านกแก้วนกขุนทองโยมเขามาเล่าว่าเขาไม่ชอบสวดมนต์อะไรกันเห็นทุกคนสวดเป็นนกแก้วนกขุนทองเขาไม่อยากเป็นนกแก้วนกขุนทองเขาเลยไม่สวดมันได้ยินเสียงสวดรำคาญเขาว่างั้นในปัญหาว่ามันก็มีที่สวดแบบนกแก้วนกขุนทองแล้วก็ไม่ว่ากันละแต่ถ้าเขาไม่สวดก็ดีกว่าไปเพ้อเจ้ออย่างอื่นมางั้นเถอะแต่ในโลกนี้คำที่น่าพูดทั้งหมดคำสวดมนต์นั่นแหละบทสวดน่าพูดที่สุดถ้าหากว่าจะพูดเนี่ยนะสมมติถ้าคนเจ็บคอแล้วสามารถพูดได้แค่3คำอ่ะให้พูดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเถอะที่จริงเขามาก็เจ็บคอนะแต่ถามว่าทำไมเอาแต่ก็คุยเรื่องอื่นใครมาชวนคุยนี่รำคาญมากๆเลยเนี่ยนะไม่ชอบเลยเนี่ยนะบอกว่าฉันไม่ว่างขนาดนั้นเสียดายคอสงสารคอเหมือนกันแต่ว่าถ้าเอาไว้มากล่าวธรรมเนี่ยเอาเนี่ยนะเอาไว้มาพูดพระธรรมเนี่ยเอาเพราะถ้าธรรมดาก็ไม่ค่อยคุยกับใครอยู่แล้วถามว่าทำไมบอกโอ้รู้สึกว่าเก็บคอไว้พูดพระธรรมดีกว่าสวดมนต์ก็ดีกับสวดมนต์อิติปิโสก็ได้อะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์ทั้งภพนี้และภพต่อไปถามว่าทำไมที่ไม่ค่อยเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่ค่อยชวนเราเพื่อประโยชน์เลยเนี่ยเรื่องอะไรก็ไม่รู้คุยแล้วคนพูดก็ไม่ฉลาดคนฟังก็ไม่ฉลาดขึ้นประโยชน์โลกนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์โลกหน้าก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างยิ่งก็ไม่ได้เนี่ยนะปัญหาสำคัญเนี่ยชรามรณะก็เหยียบหน้าผากทุกวันเนี่ยนะผมมันขาวขึ้นแล้วเนี่ยนะบอกอะไรนะพระโพถ้าอ่านชาดกเยอะๆเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ท่านออกบวชท่านว่าไงรู้ไหมก็บอกว่าบัดนี้ชรามรณะปรากฏแก่พ่อแล้วว่างั้นพยายามมัจจุราชมาเหยียบพ่อที่หน้าผากแล้วทำไมก็นี่ไงเกสามันงอกว่างั้นน่ะโอ้ยแค่นั้นน่ะเค้าก็คือเค้าเข้าใจจริงๆแล้วนะเค้าก็มองออกเค้าอย่างถึงเลยว่ามันเหมือนกับว่าโรคคือสมมุติว่าแบบไข้โรคบางอย่างใช่มั้ยถ้ารู้ถ้าตรวจเลือดปั๊บถ้ารู้ว่าติดเชื้อปั๊บรู้เลยว่าเนี่ยนะถ้าดูแลดีก็จุติช้าหน่อยถ้าดูแลไม่ดียังไงก็จุติโรคหลายๆโรคก็เหมือนกันเนี่ยนะก็คืออนาคตจุติอย่างแน่นอนจะแล้วโรคคือชราและมรณะมันรักษาไม่รอดจริงๆไม่มีใครรักษาสำเร็จแม้แต่คนเดียวประวัติศาสตร์โลกอันยืนยาวนานมาเป็นล้านปีตั้งหลายๆล้านปีมาแล้วเนี่ยนะตั้งแต่อดีตจบปัจจุบันบันทึกบ้างไม่มีใครรอดแม้แต่คนเดียวนะโดยประวัติศาสตร์มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะแน่นอนเนี่ยนะเขาไม่มีการหลอกลวงตายหมดจะแน่ก็ตั้งแต่กระจิตริดจนถึงใหญ่โตขนาดไหนในที่สุดก็ตายหมดเพราะเวลาที่เหลือจากนี้ไปตายเราควรทำอะไรกันนะก็คือพูดกันง่ายๆเลยบอกว่าตรงประเด็นที่สุดว่าจากนี้ไปตายเราควรใช้ชีวิตยังไงเราใช้ชีวิตเพื่อให้คนเขาชมเราใช่ไหมอุ้ยเก่งจริงๆเอาไว้แบบแหมอะไรนะวิจิตรบรรจงวันงานศพเนี่ยนะแต่งซะวิจิตรพิสดารทุกคนมาชื่นชมเราต้องการตรงนั้นหรือเสร็จแล้วเราไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะเราก็ไปไหนก็ไม่รู้ในภพใหม่ต่อไปเพราะเราต้องไม่ลืมว่าประโยชน์ของตนเนี่ยคืออะไร ้องคิดแบบถ้าใครอ่านชาดกเยอะๆต้องคิดบอกประโยชน์โลกนี้พ่อได้แล้วกามสุขโลกนี้พ่อรู้จักแล้วหมายความว่าอาหารที่มันอร่อยอร่อยที่กินกันมันก็มีอยู่เท่านี้แล้วมันจะมีอะไรวิจิตพิสดารขนาดนี้มันอร่อยก็ใส่อะไรก็เครื่องเทศมันก็อย่างที่เรารู้จักกันเนี่ยนะเนี่ยนะเครื่องเทศทั้งหลายมันก็มีให้เห็นๆกันอยู่ในท้องตลาดทั่วไปมันก็มีเท่านี้แหละอาจจะคนมีฝีมือหน่อยปรุงก็เลยว่ามันอร่อยเหลือเกินเนี่ยนะแค่นั้นแหละทีนี้ต่อไปแล้วสีที่มันสวยๆในโลกมันจะมีกี่สีที่มันวิจิตพิสดารที่แม้ถ้าไม่ได้เห็นพลาดโอกาสในการเห็นเสียหายมากเลยเนี่ยนะมีอีกไหมมีเสียงไหนที่มันวิเศษถึงขนาดเรียกว่าพิเศษจริงๆเนี่ยนะหรือกลิ่นอันไหนที่มันพิเศษจริงๆรสอะไรหรือสัมผัสชนิดไหนที่มันสุดยอดความพิเศษที่ขาดไม่ได้มันก็มีเท่านี้แหละสรุปก็บอกว่ากามคุณอันเป็นของมนุษย์เราก็ได้แล้วทีนี้เป็นถึงสมัยที่จะต้องแสวงหากามคุณอันเป็นของทิพย์เนี่ยนะไม่ต้องแล้วเหตุที่ทำให้ไปสู่ทิพยสถานเนี่ยนะทิพยสถานเนี่ยข้อปฏิบัติเพื่อสู่ทิพยสถานคืออะไรบอกว่าทิพยสถานรวมทั้งพรหมสถานด้วยทีนี้จะประพฤติทำเพื่อพรหมสถานได้อย่างไรทีนี้ถามว่าถ้าเอาสูงสุดเลยเพื่ออมตะสถานคืออะไรเรียกว่ามาแบ่งเลยวันนี้มนุษย์สมบัติเป็นอย่างนี้นะนี้สวรรค์สมบัติเป็นอย่างนี้นี้นิพพานสมบัติเป็นอย่างนี้นี้ข้อปฏิบัติเพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติก็ถือว่าเป็นคนที่มองไกลมากแต่เขามีหลักการว่าคนที่เดินขึ้นเขาลงเขาเนี่ยถ้าเดินขึ้นเขาลงเขาเนี่ยหลักการในการเดินทำยังไงมองสูงเข้าไว้ตกเหวตายมองต่ำอย่างเดียวหลงทางทำไงดีใครเดินป่าเยอะๆเนี่ยเข้าใจเลยคำนี้เนี่ยนะถ้าคุณแบบเดินดุมดุมดุมดุมระวังแต่เหยียบท่าเหยียบพลาดนะคุณหลงทางนะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ถ้าหากว่ามัวแต่ชะเง้อดูโน่นดูนี่ตกเขาตายอีกนั่นแหละเพราะว่าไอ้ที่เหยียบเนี่ยมันมั่นขนาดไหนฉันใดสังสารวัฏการเดินทางในวัฏฏะของเราก็พร้อมที่จะพลาดพร้อมที่จะหลงพร้อมที่จะพลาดแล้วก็ตกต่ำแล้วก็พร้อมที่จะหลงเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นคนที่เล็งทั้งประโยชน์โลกนี้ประโยชน์วันนี้ประโยชน์วันนี้คืออะไรประโยชน์พรุ่งนี้คืออะไรประโยชน์สัปดาห์นี้คืออะไรประโยชน์เดือนนี้ทั้งหมดคืออะไรประโยชน์ปีนี้ทั้งหมดคืออะไรประโยชน์ชาตินี้ทั้งหมดเนี่ยคืออะไรต้องฝึกแบ่งละฝึกมาคิดแล้วเรียกว่าเป็นอะไรนะเปรียบเหมือนกับผู้ฉลาดในการเงินเนี่ยเขาเอาเรื่องการเงินเนี่ยมาคิดละเขามีทั้งหมดอยู่เท่าไหร่เอาลงทุนส่วนนี้เท่าไหร่มีที่มาที่ไปยังไงจับจ่ายใช้สอยยังไงเขามองออกทั้งหมดเลยนะเขาจึงมีเงินใช้คนที่มีชีวิตใช้ชีวิตอย่างไม่ผิดพลาดก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะมองชีวิตเรียกว่าแบ่งวันแล้วเหลือชีวิตของเราตกลงเหลือกี่วันเอาแบบใหญ่สุดเลยเหลือกี่ปีนะขยายออกมาเหลือกี่เดือนนับจำนวนเดือนดูเหลือกี่เดือนแล้วก็หารลงไปอีกเหลือโดยวันเหลือกี่วันถ้าคำนวณเป็นชั่วโมงอีกเหลือกี่ชั่วโมงคำนวณเป็นนาทีแล้วกี่นาทีถ้าคำนวณเป็นวินาทีซึ่งมันตัวเลขมันวิ่งเร็วมากเลยเนี่ยนะมันวิ่งแบบชนิดที่เรียกว่าพอมาเป็นวินาทีแล้วมันวิ่งแบบแหมมันปั่นเลยจริงๆเนี่ยนะเหลือกี่วินาทีมันปั่นเร็วขนาดนี้เนี่ยนะเราจะรู้ตั้งแต่หน่วยย่อยวินาทีหรือว่าเล็กกว่าวินาทีอีกแล้วมหาวินาทีมหานาทีมหาชั่วโมงมหาในรอบหลายๆชั่วโมงมหารอบวันรอบสัปดาห์รอบเดือนแล้วก็รอบปีแล้วก็รอบหลายๆปีเนี่ยก็มุนจะรู้ว่าชีวิตนี่มันแหมมันเร็วจริงๆเนี่ยนะมันเร็วมากเลยเมื่อมันเร็วมากขนาดนี้แล้วเนี่ยก็เปรียบเหมือนว่าถ้าเป็นรถก็ว่าน้ำมันเหลือไม่มากขับไปไหนดีคือเรียกว่าต้องสามารถจัดเรียงความสำคัญอันดับ1 2 3 4ให้ได้อันไหนคือประโยชน์โลกนี้อย่างของเราอย่างแท้จริงบางทีเนี่ยหลายๆอย่างไม่ใช่ประโยชน์โลกนี้เลยสิ่งไม่ใช่น้อยทำลายประโยชน์ในโลกนี้ตัวเองแบบชนิดที่เรียกว่าเห็นเลยหันไปหายาเสพติดเป็นต้นการบันเทิงบางประเภททำลายประโยชน์โลกนี้ตัวเองอย่างสิ้นเชิงเลยเนี่ยนะการท่องเที่ยวเริงรมทั้งหลายในไม่ใช่น้อยๆเลยที่ทำลายแม้กระทั่งประโยชน์ในโลกนี้ครอบครัวก็เริ่มเดือดร้อนมีปัญหาทั้งระดับครอบครัวมีปัญหาในที่ทำงานมีปัญหาทั้งในชุมชนตลอดจนถึงมีปัญหาระดับชาติเนี่ยนะก็มันเกิดจากแม้แต่ประโยชน์ปัจจุบันเห็นเขายังไม่รู้เลยเนี่ยนะบางคนก็เรียกว่ามีเงินเดือนจริงๆอ่ะถ้าแบ่งเฉลี่ยเป็นมันก็ใช้ตั้งหัวจรดเดือนได้แต่ปัญหาว่ากลางเดือนมันหมดแล้วทำไงต่อคะเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าใช้เป็นรายปีบางคนก็แล้วแต่ว่าบริหารได้อย่างไรชั้นใดก็ดีเนี่ยนะมันชีวิตของเราที่เหลืออยู่เนี่ยเราควรจะทำอะไรทีนี้แบ่งมาบอกว่าแล้วเรามีเวลาพูดอีกทั้งหมดเลยเอ้าทั้งหมดทั้งชาติเนี่ยเรามีสิทธิ์พูดอีกกี่คำ จะมาคำนวณเลยนะเอาแค่ว่ามาวัดกันเต็มที่เลยแหละเรามีสิทธิ์พูดอีกกี่หมื่นคำแล้วพูดถึงใครกี่คำเอาแบ่งให้ใครกี่คำแบ่งให้เรื่องอะไรกี่คำกี่คำกี่คำให้พระตกลงคำว่าพระพุทธเจ้าได้พูดทั้งหมดกี่คำแล้วก่อนตายคิดถึงใครดีกันเนี่ยเอาคิดถึงพระพุทธเจ้าได้ไหมเฮ้ยหลอกตัวเองก็ชัดไปบางทีนะถามทำไมก็วันหนึ่งพูดได้แค่สองคำมั่งอรหังก่อนนอนกับตื่นนอนเนี่ยนะก็มีอยู่สองคำเนี่ยแล้วถามว่าแล้วก่อนตายมันจะคิดได้หรอเนี่ยนะมันนิดเดียวขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูถ้ามันบอกมันบ่อยกว่านั้นล่ะแล้วบ่อยกว่านั้นเนี่ยบ่อยแบบไหนบ่อยแบบเลื่อนลอยหรือเปล่าถามว่าทำไมจึงพูดอย่างนี้เพราะไม่ใช่น้อยเลยพระภิกษุที่ท่านบวชเข้ามาบวชเป็น10ปีเนี่ยสวดมนต์ได้อะไรได้คล่องแคล่วเนี่ยตอนหลังศึกไปในที่สุดอิติปิโสยังจำไม่ได้เลยอย่างนั้นเถอะเมื่ออิติปิโสจำไม่ได้ก็แปลว่าแสดงว่าที่สวดค่อนข้างเลื่อนลอยเมื่อจำไม่ได้เราพออายุมากระดับหนึ่งแล้วมันจำไม่ได้เลยลืมไปหมดเลยเลอะเลอะเลือนเลือนเพราะฉะนั้นคนที่เรียนธรรมะบางทีก็ลักษณะเดียวกันบอกตอนนี้เลอะเลือนหมดแล้วจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะบอกว่าหลายๆแห่งเนี่ยพอจากไปสักปีหนึ่งเวียนกลับไปใหม่บอกเลอะเลือนหมดแล้วเนี่ยนะไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนกันกุศลไม่เจริญแล้วบอกโอ้ยทำไมมันน่าสงสารขนาดนี้เราก็พยายามจะแบบพยายามคิดในแง่ดีเข้าไว้นะเออเขาจะเจริญเขาจะเป็นบุญเป็นวาสนาของเขาชาตินี้เขาอาจจะได้ดีได้ดีหรือชาติต่อไปชาติหน้าแต่ยังไงมองมันก็มองเห็นแต่ความเสื่อมนะหวังว่าเออกินยาเม็ดนี้ไปเผื่อจะหายวิเคราะห์เช็คตั้งหลายตัวแล้วมันน่าจะตายมากกว่าเหมือนกันเถอะแต่ก็พยายามเจริญเมตตาไปเรื่อยๆนะแล้วก็บางทีเราก็คิดว่าเขาน่าจะเจริญในอริยสัจในพระพุทธศาสนาแต่เช็คไปตรวจมาว่าเอ๊ะไม่น่ารอดเนี่ยนะก็เอาเป็นวาสนาไปก็แล้วกันเนี่ยนะอีกหมื่นกับก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะจะไปไหนวัฏฏะมันก็วนอยู่อย่างนี้แหละนะจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งถ้าเรียนปฏิจจสมุปบาทให้ดีๆเนี่ยนะเรียนปัจจัยให้มันดีๆแล้วมองทุกอย่างเป็นปัจจัยทั้งหมดเนี่ยนะมองแล้วก็ให้เห็นระบบของสังสารวัฏทั้งหมดในวิถีชีวิตเหมือนกับพระมองเครื่องจักรทั้งเครื่องเลยเนี่ยนะระบบเฟืองทั้งหมดมองเห็นเหตุเห็นผลแล้วก็มองการเชื่อมโยงทั้งใกล้และไกลเนี่ยแล้วก็มองความเป็นไปทั้งหมดจากภายในภายนอกทั้งภายในตนของคนอื่นถ้ามองละเอียดเท่าพระพุทธเจ้ามองแล้วจะรู้เลยว่าเนี่ยนะว่ามันอันตรายขนาดไหนในสังสารวัฏเนี่ยนะมันอันตรายมากๆเลยเมื่ออันตรายมากๆพระองค์จึงตรัสอยู่คำเดียวก็คืออย่าประมาทนะอย่าประมาททีนี้เมื่อไม่ประมาทในท่ามกลางมันเยอะแยะอย่างนี้ไปหมดเอาอะไรเป็นหลักถ้าเราจะถือเอาเป็นหลักถือเอาอะไรเป็นหลักเนี่ยนะก็บอกถือเอาศรัทธาที่มีอยู่ในใจของเรานี่แหละเป็นหลักเรียกว่าสมาทานศรัทธาพระพุทธเจ้ารับรองว่าสุปปะพุทธกุฏิคนโรคเรื้อนเนี่ยนะตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นเทพบุตรรูปงามที่พระอินทร์ยังเกรงใจว่างั้นเถอะพระอินทร์ยังต้องหลบให้เลยอ่ะถามว่าทำไมเพราะสุปปะพุทธกุฏิคนโรคเรื้อนคนนี้เนี่ยสมาทานศรัทธาคือเขาถือเอาศรัทธาเป็นหลักถือเอาศรัทธาที่แต่ไม่ใช่ว่าศรัทธาเนี่ยไม่แบบศรัทธาอะไรนะไม่ใช่ศรัทธาเขาเรียกว่าศรัทธาใจง่ายพระพุทธคุณพระพุทธคุณก็ไม่ได้เรียกชื่อพระองค์นะรู้คุณของพระองค์ก็เรียกชื่อพระองค์คนละอย่างกันมันก็ต้องรอบรู้ในพระพุทธคุณทั้งหลายแล้วก็คิดถึงระลึกถึงพระพุทธคุณมั่นคงในพระพุทธคุณเรียกว่ามีศรัทธาถือเอาศรัทธาเป็นหลักเนี่ยนะถือเอาศรัทธาที่มีในพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นหลักนี้ต่อไปศีลเจตนาศีลเจตสิกศีลเราต้องละอะไรบ้างเราต้องเจริญอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องละอะไรสิ่งที่เราต้องเจริญอะไรรู้สิ่งที่ต้องเว้นแล้วก็รู้สิ่งที่ตนต้องปฏิบัติเนี่ยนะในเหตุการณ์นี้ในเรื่องราวขณะนี้เวลานี้ถ้าเราจะพูดอะไรจึงไม่เป็นคำพูดที่ชั่วถ้าเราจะทำควรทำอะไรที่ไม่เป็นความชั่วที่ไม่เป็นความผิดเรียกว่าเป็นคนมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์มากนะเป็นคนที่ไม่ใช่เบลอไม่ใช่เลื่อนลอยไม่ใช่เลื่อนลอยไม่ใช่อะไรเรียกว่าใช้ชีวิตเรียกว่าทุกวินาทีนี่มีประโยชน์หมดนะชีวิตทุกวินาทีเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดเนี่ยนะเรียกว่าใช้เวลาไม่เปลืองใช้เวลาชีวิตอย่างที่เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดเนี่ยนะใช้เวลาชีวิตอย่างคุ้มค่ามากๆเลยทีนี้ต่อไปเนี่ยนะเมื่อถือเอาศีลและสุตตะศรัทธาศีลสุตตะแล้วเราเข้าใจอะไรบ้างแล้วเนี่ยนะเข้าใจอะไรบ้างแล้วคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ต้องการให้เราตรัสรู้อะไรแล้วเราเข้าใจสิ่งนั้นแค่ไหนพระพุทธเจ้าต้องการบอกที่สุดก็คืออริยสัจทั้งหลายแล้วเราเข้าใจอริยสัจขนาดไหน นะจำได้กับเข้าใจเนี่ยมันไม่เหมือนกันอันนั้นสุตะเนี่ยทั้งจำได้และเข้าใจบวกทั้งเข้าใจและจำได้แต่ถ้าบอกว่าถามว่าเข้าใจกับจำได้ไหนดีกว่ากันมันก็ดีทั้งสองอย่างนั่นแหละถ้าจำได้ด้วยเข้าใจด้วยถ้าคนที่เข้าใจถ้าจำไม่ได้มันก็ทำอะไรไม่ได้ไอ้คนที่จำได้ถ้าทำไม่เข้าใจมันก็ใช้อะไรไม่ได้มันก็บวกทั้งสองอย่างนั่นแหละน้องก็จำอริยสัจให้มันได้ก่อนนะพร้อมทั้งรายละเอียดทีนี้เมื่อมีสุตตาแล้วจาคะเราสละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายได้เท่าไหร่เนี่ยนะคำว่าสละในที่นี้หนึ่งอย่างเช่นที่เขาบอกว่าความโลภที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยนะความโลภแปลภาษาไทยว่ามันหิวเนี่ยนะมันหิวมันร้อนรนกระวนกระวายมันไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอกระวนเรียกว่าเคยหิวน้ำไม่คล้ายๆแบบนั้นอ่ะหิวตลอดเวลาได้เท่าไหร่มาก็ไม่พอเรียกว่าอะไรนะถ้าหิวแบบกระเพาะโตๆหน่อยก็บอกว่าสิ่งที่ตัวเองได้มาก็เหมือนได้จิบนิดเดียวเนี่ยนะก็เรียกเหมือนว่าหิวข้าวมา3วัน3คืนนะเห็นเรียกว่าสิ่งที่ตัวเองได้มาก็เหมือนข้าวเม็ดเดียวมันไม่อิ่มซากทีเนี่ยหิวลักษณะนั้นและลักษณะของโลภะเห็นรูปก็หิวรูปเห็นเสียงก็หิวเสียงเห็นรู้กลิ่นก็หิวกลิ่นเนี่ยต้องการไปหมดเลยเนี่ยนะโดยที่เรียกว่าแบบไม่ต้องการเหตุผลไม่ต้องการคำอธิบายไม่ต้องการอะไรสักอย่างรู้แต่ว่าอยากอย่างเดียวต้องการอย่างเดียวสูบมาเป็นของเราหมดที่เรียกว่าใจเป็นปลาหมึกไปหมดเนี่ยนะสูบม้วนเข้ามาหาตัวหมดเนี่ยนะแล้วก็ทีนี้ต่อไปแล้วก็สละความหิวอิ่มตัวบ้างแค่ไหนแล้วเนี่ยนะคือใจจริงๆแล้วหายหิวหายกระหายแค่ไหนเอิบอิ่มกายเอิบอิ่มใจเพิ่มขึ้นขนาดไหนเนี่ยนะก็เรียกว่าจาคะแล้วทีนี้ต่อไปความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านความรำคาญเป็นต้นเนี่ยลดลงขึ้นบ้างไหมเนี่ยนะหมายความว่ารู้สึกเย็นอกเย็นใจขึ้นบ้างไหมรู้สึกค่อยสงบร่มเย็นหน่อยเนี่ยนะมันร้อนเนี่ยก็แบบแยกออกเลยนะว่าตอนเร่าร้อนอยู่กับบาปอกุศลเป็นอย่างไรแล้วก็สงบร่มเย็นอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเรียกว่าแยกเวลาตากแดดก็อยู่ในร่มเป็นเหมือนกันเถอะเรียกว่าตอนที่มีโทสะก็เหมือนกับตากแดดเหงื่อแตกซิกเนี่ยนะก็เรียกว่าทอกุศลจิตเจริญเมตตาเป็นต้นเจริญเนี่ยนะกำจัดโทสะได้ก็เหมือนอยู่ในสถานที่ที่มันร่มเย็นอยู่ก็เรียกว่าร่มใสร่มโพร่มใสที่สงบเย็นสบายเนี่ยนะแล้วก็ฉลาดอะไรขึ้นบ้างแล้วเนี่ยนะก็อย่างที่ว่าปัญญาเติบโตขึ้นบ่อยไหมฉลาดอะไรขึ้นบ้างไหมก็เรียกว่าทรัพย์คือปัญญาเนี่ยปัญญาเราเข้าใจอะไรแค่ไหนเนี่ยอันนี้ต้องสมาทานถือเอาเป็นหลักเลยเนี่ยนะเราได้มากได้น้อยก็วัดกันตรงนี้ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะใครศึกษานานศึกษาไม่นานบวชมากี่ปีไม่กี่ปีบวชช้าบวชเร็วอายุมากอายุน้อยเขาไม่ได้ถือเอาตรงนั้นเป็นประมาณเขาถือเอาว่ามีศรัทธามากไหมในพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าจะถามว่าตั้งแต่อายุ5ขวบหรือ7ขวบบวชเข้ามาจนถึงพระมหาเถระอายุ8 90บวชเนี่ยนะที่บวชมานานขนาดนั้นพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญว่าใครมีศรัทธาต่อกันเนี่ยนะถ้าพูดถึงประเด็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เลยมีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาคะมีปัญญาเขาวัดกันที่คุณธรรมแต่ถ้าหากว่าจะเคารพกันนะก็เคารพกันตามลำดับอาวุโสพันเตเขาบอกงั้นแต่ถ้าถือเอาสิ่งที่เป็นสาระคือเอาคุณธรรมที่มีอยู่ภายในใจเป็นสาระศรัทธามากไหมวิริยะมากไหมสติมากไหมสมาธิเป็นต้นเนี่ยมากไหมศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเจริญมากไหมเพราะว่าเราก็รู้ว่าเราเนี่ยปรารถนาเพื่อจะพ้นจากทุกข์ใช่ไหมถ้าหากว่าเราไม่มีทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้เราก็พ้นจากทุกข์ไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่พ้นไปจากทุกข์ถามว่าทำไมจึงไม่พ้นจากทุกข์เพราะเหมือนกับคนอยากได้อะไรสักอย่างถ้าไม่มีเรียกว่าไม่มีสตังค์ซื้อมันก็ไม่ได้ถ้าไม่มีอริยทรัพย์ก็เหมือนกันถ้าไม่มีอริยทรัพย์ซื้อมนุษย์สมบัติไม่ได้หรอกถ้าไม่มีอริยทรัพย์ซื้อสวรรค์สมบัติไม่ได้หรอกถ้าไม่มีอริยทรัพย์ซื้อนิพพานสมบัติไม่ได้ก็เรียกว่าสมบัติของผู้มีบุญอย่างที่เราสาธยายเมื่อกี้ใช่ไหมปฏิสัมภิทาวิโมกข์นะอภิญญาวิชาวิมุตติสมบัติทั้งหมดเหล่านั้นก็ล้วนแต่เกิดจากบุญญานิธิบุญญานิธิก็คือศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญานั่นแหละบุญญานิธิอันนี้เราสั่งสมไว้เยอะไหมมากไหมแต่ว่าสั่งสมที่ไหนที่ใจของเราเราก็ต้องถามใจเราให้มันบ่อยๆเนี่ยนะเพราะว่าจะเจริญหรือจะตกต่ำดูจากใจเราก็บอกเราได้แล้วว่าคือใจของเรามันบอกได้หมดนะก็เปรียบเหมือนร่างกายสุขภาพดีหรือไม่ดีตรวจค่าของเลือดวัดชีพจรความดันเป็นต้นเนี่ยนะตรวจหลายๆอย่างเช็คในร่างกายตรวจสอบเบ็ดเสร็จก็รู้แล้วว่าคนสุขภาพดีหรือไม่ดีฉันใดสภาพจิตของเราทั้งหลายก็ตรวจเช็คด้วย อริยทรัพย์เป็นต้นเราก็รู้แล้วว่าฐานะทางอริยทรัพย์ของเราเป็นอย่างไรเจริญขึ้นแค่ไหนใกล้พอที่จะเรียกว่าเจริญเทวตานุสติได้ไหมบอกวิธีเจริญเทวตานุสติทำยังไงก็บอกว่าเราเนี่ยมีศรัทธาพอกับเทวดาว่างั้นเถอะคิดง่ายๆเลยนะพูดภาษาไทยว่าเราเนี่ยมีศรัทธาเหมือนเทวดาชั้นจาตุมเทวดาชั้นจาตุมเขามีศรัทธาวิริยะศรัทธาหิริโอตตัปปะสุตตะจาคะปัญญาเนี่ยนะเราก็มีเหมือนกับเขานั่นแหละต่างอะไรกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกจาตุมก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรสำหรับเราเพราะเทวดาเหล่าใดที่อยู่ในจาตุมประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเราก็มีก็แปลว่าเราเลือกจาตุมได้เลยสบายๆเนี่ยนะเขาบอกว่าการเจริญสมถะโดยเฉพาะเจริญเทวตานุสติเจริญเพื่อให้ปีติสัมโพชฌงค์มันเกิดรู้ว่ากำลังซื้อของตัวเองเนี่ยซื้อจาตุมได้นะครับมีอริยทรัพย์พอที่จะซื้อจาตุมก็ได้หรือปรารถนาดาวดึงก็ได้ปรารถนายามาก็ได้นิมมานรดีหรือว่าดุสิตนิมมานรดีปรนิมมิตวสวัสดีกำลังมันมีขนาดนั้นเรียกว่ากำลังอริยทรัพย์มันมีขนาดนั้นเปรียบเหมือนว่าแบบเป็นคนมีฐานะเลือกซื้อบ้านใช่ไหมเลือกซื้อบ้านเนี่ยนะจะเลือกบ้านชนิดไหนก็ได้เพราะรู้ฐานะเป็นจริงของตัวเองชอบบ้านแบบไหนบ้านเดียวบ้านคู่บ้านแฝดบ้านตึก3ชั้น5ชั้น10ชั้น20ชั้นกี่ชั้นก็ได้อย่างที่ตัวเองต้องการเพราะเชื่อมั่นว่าตนมีกำลังทรัพย์ชั้นใดโอ้คนอยู่บ้านนั้นเขาก็มีทรัพย์เท่านั้นเราก็มีอันนั้นเห็นบ้านนั้นเขาก็มีทรัพย์อย่างนี้เราก็มีชั้นใดถามว่าเจริญอย่างนี้มานะใช่ไหมบอกไม่ใช่เขาไม่มีเจริญที่ไหนข่มขู่ตัวเองดูถูกตัวเองเหยียดหยามตัวเองหรอกไม่มีหรอกคำสอนพระพุทธเจ้าไอ้แกมันเลวอย่างนั้นไม่มีศรัทธาหรอกเดี๋ยวก็เจ๊งเดี๋ยวก็ตกนรกเดี๋ยวเขาไม่มีหรอกเขามีแต่ชมอนุโมทนานะเก่งนะมุทิตาด้วยนะเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าชื่นชมตัวเองได้อ่ะนะชื่นชมตัวเองได้อนุโมทนาต่อตัวเองได้ว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่มีคุณธรรมที่เจริญได้อย่างแท้จริงคือมั่นใจว่าตนเนี่ยเป็นคนเจริญเพราะมีอริยทรัพย์จนเรียกว่าคนที่มีอริยทรัพย์อย่างนี้แล้วเนี่ยนะเรียกว่ารู้ตัวเลยว่าเราเนี่ยมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือมีศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเนี่ยเมื่อรู้ว่าตนมีคุณธรรมอย่างนี้รู้เลยเรียกอัตตัญญูรู้จักตัวเองดีและเกี่ยวข้องกับใครรู้นะว่าเขามีศรัทธาแค่ไหนคนนั้นมีศรัทธามีศีลมีหิริมีโอตตัปปะมีสุตตะมีจาคะมีปัญญาเนี่ยแค่ไหนเรียกว่าเป็นปุคคลัญญูเรียกว่าอัตตัญญูปุคคลัญญูรู้จักตัวเองเลยว่าเราเป็นยังไงรู้จักเขาเลยว่าเขาเป็นยังไงรู้เขารู้เราว่างั้นรู้เรารู้เขาเพราะเราคือวัดกันที่อริยทรัพย์ใช่ไหมรู้ว่าเออเนี่ยศรัทธาวิริยะของเราเป็นยังไงเขาเป็นยังไงเนี่ยนะก็ตรวจสอบอย่างสมมติว่าเราศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากหรือน้อยหรือว่าเราคุยกับคนอื่นเราก็รู้แล้วเขามีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากหรือน้อยเราน้อมไปเพื่อเจริญกุศลหรือไม่ก็คนที่เราคุยด้วยเขาก็บอกเราหมดแล้วเนี่ยนะถ้อยคำไม่กี่ประโยคที่เขาพูดก็บอกหมดแล้วว่าเขาน้อมไปหากุศลจริงหรือไม่ทีนี้ต่อไปเนี่ยก็ตรวจอีกว่าถ้าหากว่าเรามีอย่างนี้แล้วเหตุมันคืออะไรทำมันอยู่อันนี้เป็นเหตุและอัตถันอยู่ประโยชน์อันเนี้ยผลของการมีธรรมอันนี้คืออะไรก็จะรู้เหตุรู้ผลถ้าเหตุคือมีศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเป็นอย่างนี้ผลคืออะไรบ้างเนี่ยนะก็แยกเหตุแยกผลเรียกว่าอัตถันยูธรรมันยูแล้วก็รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องเรียกว่ารู้ความแตกต่างกันก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีสัปปุริสธรรมเนี่ยนะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสัปปุริสธรรมผู้ที่มีสัปปุริสธรรมอย่างนี้ยังไงก็เจริญเพราะผู้ที่ศึกษาคำสอนเนี่ยศึกษาให้ดีๆจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนเรื่องเดียวตลอดก็อย่างที่ว่าทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เราก็กล่าวทุกข์กับความดับทุกข์จะพูดในแง่มุมใดก็ช่างเถอะให้รู้เถอะว่าเป็นคำสอนเพื่อบอกวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ดับทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์จะเจริญคุณธรรมเหล่าใดเนี่ยนะทีนี้คุณธรรมเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราต้องไม่ลืมเนี่ยนะธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วแต่ใจถ้าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายเป็นต้นแล้วเนี่ยนะเดือดร้อนแน่ว่างั้นเถอะสรุปว่าเดือดร้อนแน่เพราะทำยังไงเราจะเสริมคุณภาพใจให้มันเติบโตยิ่งขึ้นไปให้เวลาทำใจอีก3วันไงอะไรจะเกิดขึ้นนะให้เวลาทำใจจากนี้ไปเย็นเผื่อศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจะเจริญโอ้ให้เวลาทำใจนะไม่ต้องไปทำเรื่องอื่นด้วยนะ ให้เวลาทำใจอีก3วัน3เดือน3ปีดูจะไปถึงไหนเนาะได้ถึงโสดาบันมั้ยทำใจให้เป็นโสดาบันมั้ยบางคนก็บอกทำได้ด้วยเหรอทำได้สิเนี่ยนะเขาใช้คำว่าทำนะสมัยพุทธกาลเรียกว่าทำโยนิโสมนสิการเรียกว่าทำโยนิโสมนสิการมันอยู่ที่การกระทำทำใจให้มีศรัทธาได้ไหมทำใจให้มีวิริยะทำใจให้มีสติทำใจให้มีสมาธิแต่เราต้องเข้าใจว่าธรรมของพระพุทธเจ้าคืออะไรแล้วใจของเราคืออะไรแล้วทำใจตัวไหนให้มีคุณธรรมทั้งหลายตามที่พระพุทธเจ้าสอนทำใจได้ทำได้ถ้าทำไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะสอนทำไมเนี่ยนะก็คือพระองค์ก็บอกพระองค์สอนอยู่สูตรหนึ่งก็บอกถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีผู้ปฏิบัติตามได้หรือปฏิบัติตามแล้วไม่ดีจริงอ่ะนะไม่รู้จะสอนไปทำไมบอกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ว่างขนาดนั้นเลยเลยเนี่ยนะคือไม่เหมือนกับเรื่องเทพนิยายใช่ไหมเทวดาท่านว่างก็เลยลงมาก่อกวนโลกมนุษย์วุ่นวายแล้วก็กลับสวรรค์อันนั้นเทวดานั้นว่างมากแสดงว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยคิดเนี่ยทำไมท่านเหงาขนาดนั้นเนี่ยนะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านฉลาดมากเลยนะท่านรู้เหตุรู้ผลว่าช่วยเหลือสัตว์อื่นช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรแต่ก็ยังคิดในใจเสมอว่าจะช่วยเราสำเร็จไหมเนาะเอ๊ะพระพุทธเจ้าช่วยเราหรือเราช่วยเราเองกันเนี่ยเอาไงกันแน่พระพุทธเจ้าจะช่วยเราสำเร็จหรือว่าเราจะช่วยตัวเองสำเร็จเนี่ยนะเอาไงดีเนี่ยนะมาดูข้อความในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสเนี่ยนะชีวกะสูตรในหน้า99เนี่ยนะข้อ56ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณอัมพวันของหมอชีวกโกมารพัทเขตพระนครราชครึกนะก็เรียกว่าสวนชีวกัมพวันสวนชีวกัมพวันนี้ก็อยู่แทบจะอยู่ใจกลางเมืองราชครึกกันใจกลางหุบเขาเนี่ยนะเมืองราชครึกเนี่ยเป็นเมืองที่มีภูเขาโอบล้อมอยู่5ลูกเพราะงั้นภูเขาโอบล้อม5ลูกเรียกว่ามีภูเป็นเมืองคอกคำว่าคอกก็แปลว่ามีภูเขา5ลูกกั้นอยู่ชีวกัมพวันก็อยู่ในบริเวณใจกลางเมืองเนี่ยนะคือส่วนเวลุวันนี่อยู่นอกเมืองเพราะฉะนั้นหมอชีวกเนี่ยเขาคิดว่าเวลาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนอกเมืองเนี่ยไปยากก็เลยสร้างถวายสวนมะม่วงเนี่ยเป็นพุทธบูชาแล้วบูชาพระรัตนตรัยตอนนั้นพระองค์ก็ประทับอยู่ที่วัดเนี่ยนะก็คือสวนมะม่วงของหมอชีวกที่สร้างเป็นวัดครั้งนั้นแลหมอชีวกโกมารพัทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังคำนี้มาว่าชนทั้งหลายย่อมฆ่าสัตว์เจาะจงพระสมณะโคดมพระสมณะโคดมทรงทราบข้อนั้นอยู่ยังเสวยเนื้อที่เขาทำเฉพาะตนอาศัยตนทำดังนี้เรียกว่าอะไรนะครับสมมติว่าแบบสมัยก่อนเนี่ยจะได้ยินบ่อยก็อย่างเช่นชาวเมืองเนี่ยนะเขาไปทอดผ้าป่าตามบ้านนอกเขาจะฆ่าหมูต้อนรับเลยไงนะหรือว่าจะฆ่าช้างไม่ถึงขนาดนั้นนะฆ่าโคเนี่ยนะฆ่าโคฆ่ากระบือเนี่ยต้อนรับเลยนะรอรับกฐินผ้าป่าก็เราก็ต้องหมูกี่ตัวควายกี่ตัวก็ว่ากันไปเนี่ยนะก็ลักษณะนี้เนี่ยนะบอกว่ารู้อยู่ว่าเขาฆ่าเจาะจงตัวเองอ่ะพระองค์ก็ยังฉันนะครับพระพุทธเจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยสามวันพรุ่งนี้นะพระพุทธเจ้าจะมาบริเวณนี้วันนี้เราต้องฆ่าเนื้อก่อนฆ่าสัตว์เอาไว้รอรับเสด็จว่างั้นเถอะเตรียมเสบียงว่างั้นทีนี้พระพุทธเจ้าก็รู้ด้วยว่าเขาเนี่ยฆ่าสัตว์เหล่านั้นเพื่อเราเสร็จแล้วพระองค์รู้แล้วก็ยังฉันอาหารนั้นทีนี้ประเด็นอยู่ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าคือหมอชีวกไปได้ยินข่าวนี้มาว่าแล้วก็ถามเป็นว่าถ้าใครพูดอย่างนี้เนี่ยนะชนทั้งหลายฆ่าสัตว์เจาะจงพระสมณะโคดมพระสมณะโคดมทรงทราบข้อนั้นอยู่ยังเสวยเนื้อที่เขาทำเฉพาะตนอาศัยตนทำดังนี้ใครที่พูดแบบนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ากล่าวตรงกับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพูดตรงไงไหมก็เรียกว่าพูดตรงกันเรียกว่าข้อมูลตรงกันไม่ชื่อว่ากล่าวตู่หรือข่มขี่พระพุทธเจ้าด้วยถ้อยคำอันไม่จริงชื่อว่ายืนยันธรรมะอันสมควรแก่ธรรมการกล่าวและการกล่าวตามที่ชอบธรรมจะไม่พึงมีข้อติเตียนหรือหมายคือว่าใครที่บอกว่าเนี่ยพระองค์รู้นะว่าเขาฆ่าสัตว์เนี่ยให้เรา สร็จแล้วรู้ก็ฉันถ้าใครพูดอย่างนี้ชื่อว่าพูดถูกต้องไหมพูดตามไหมพระพุทธเจ้าอนุมัติไหมถ้ากับคำที่พูดทั้งหลายเหล่านี้พระองค์ตรัสว่าดูก่อนชีวกชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมฆ่าสัตว์เจาะจงพระสมณโคดมพระสมณโคดมทรงทราบข้อนั้นอยู่ก็ยังเสวยเนื้อสัตว์ที่เขาทำเฉพาะตนอาศัยตนทำดังนี้ใครที่พูดอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตู่เราคนที่พูดอย่างนี้ชื่อว่าไม่พูดตรงกับพระพุทธเจ้าเลยนะไม่พูดตรงกับพระพุทธเจ้าเลยและกล่าวตู่พระพุทธเจ้าด้วยถ้อยคำที่ไม่เป็นจริงเนี่ยนะเรียกว่าโมเมนะโมเมเรียกหลอกลวงนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสก็บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงเนี่ยนะดูก่อนชีวกเรากล่าวเนื้อว่าเป็นของไม่ควรบริโภคด้วยเหตุ3ประการพระภิกษุเนี่ยนะไม่ควรฉันเนื้อด้วยเหตุ3ประการคือ1เนื้อที่ตนเองเนี่ยเห็น2เนื้อที่ตนเนี่ยได้ยิน3เนื้อที่ตนรังเกียจดูก่อนชีวกเรากล่าวเนื้อว่าเป็นของไม่ควรบริโภคด้วยเหตุ3ประการนี่แหละ1เนื้อที่ตนเห็น2ตนได้ยิน3ตนรังเกียจเนี่ยนะดูก่อนชีวกเรากล่าวเนื้อว่าเป็นของควรบริโภคด้วยเหตุ3ประการคือเนื้อที่ตนไม่ได้เห็นเนื้อที่ตนไม่ได้ยินเนื้อที่ตนไม่รังเกียจดูก่อนชีวกเรากล่าวเนื้อว่าเป็นของควรบริโภคด้วยเหตุ3ประการมาดูคำอธิบายตามลำดับที่บอกว่าเนื้อเนี่ยนะไม่ควรบริโภคด้วยเหตุ3ประการ3ประการก็คือ1ด้วยการเห็น2ด้วยการได้ยินหมายความว่าเช่นว่าเห็นเขาฆ่าต่อหน้าต่อตาแล้วยกไปปรุงอาหารแล้วยกมาให้เราถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่สมควรฉันเหมือนกันเถอะไม่สมควรฉันนี้2ต่อไปเนี่ยนะได้ยินเสียงสมมติได้ยินเสียงไก่ร้องแป๊บแล้วก็เห็นแกงไก่มาใกล้ๆตัวแล้วอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างนี้ก็ไม่สมควรฉันฉันแปลว่าไม่สมควรเพราะว่าฉันแล้วเป็นอาบัตินะนะคือหมายความว่าเห็นเลยเห็นเขาฆ่าต่อหน้าต่อตาเสร็จแล้วก็ยกมาเสิร์ฟเลยอันหนึ่งอย่างที่สองได้ยินเสียงเขาฆ่าเลยแหละได้ยินทุบหัวโป๊กโป๊กอย่างนี้แล้วก็ยกมาเลยเนี่ยนะอย่างนี้ก็ไม่สมควรเรียกว่าเห็นเนื้อที่ตัวเองเห็นเขาฆ่าเนี่ยไม่สมควรฉันอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองได้ยินเขาบอกว่าเขาฆ่าเพื่อเราเป็นต้นเนี่ยนะได้ยินเขาพูดกันว่าเขาจะฆ่าให้เราเป็นต้นถ้าอย่างนี้เนี่ยเป็นเนื้อที่ไม่สมควรบริโภคทีนี้มาดูคำว่าสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการสงสัยเนี่ยเรียกว่ารังเกียจเนี่ยนะเนื้อที่ตนรังเกียจก็มาคือสงสัยนั่นเองนั่นในอรรถกถาหน้า106ย่อหน้ากล่าวว่าส่วนที่สงสัยก็มาจากคำว่ารังเกียจนะบาลีว่ารังเกียจอรรถกถาว่าสงสัยสงสัยมีอยู่3อย่างด้วยกัน1สงสัยเพราะได้เห็น2สงสัยเพราะได้ยิน3สงสัยโดยอาศัยทั้งอื่นไปจากเห็นและได้ยินสงสัยโดยการเห็นยกตัวอย่างว่าภิกษุในศาสนานี้เห็นคนทั้งหลายถือตะข่ายและแหเป็นต้นกำลังออกจากบ้านกำลังเที่ยวไปอยู่ในป่าวันรุ่งขึ้นเมื่อภิกษุเหล่านั้นไปบิณฑบาตคนเหล่านั้นก็นำอาหารที่มีเนื้อปลามาถวายเขาถือแหถือตะข่ายเป็นต้นใช่ไหมรุ่งเช้ามาก็มีแกงปลาแล้วอย่างเงี้ยนะมีต้มปลามาแล้วมีน้ำพริกปลามาแล้วอย่างเงี้ยภิกษุเหล่านั้นก็สงสัยโดยการเห็นนั้นว่าเนื้อปลาเขาทำมาเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลายหรือหนออันนี้ชื่อว่าสงสัยโดยการเห็นถามว่าถ้าสงสัยแบบนั้นว่าเมื่อวานนี่เห็นเขาแบกเครื่องมือในการฆ่าไปเสร็จแล้วก็ได้เห็นเนื้อเหล่านั้นเนี่ยก็บอกว่าถ้าสงสัยอย่างนี้เนี่ยไม่ควรรับอาหารผลการรับอาหารที่สงสัยโดยการเห็นนั้นไม่สมควรคือสงสัยว่าเขาไปหาอาหารมาให้เราหรือเปล่าเนี่ยเขาไปเที่ยวฆ่ามาเพื่อเราหรือเปล่าถ้าสงสัยไม่สมควรคำว่าไม่สมควรโดยมากก็หมายถึงว่าเป็นอาบัตินั่นเองถ้าสงสัยและขืนฉันเนี่ยนะเรียกว่าสงสัยแล้วก็ยังฉันไปสงสัยไปฉันไปสงสัยไปเนี่ยเป็นอาบัติแต่ถ้าหากว่าไม่สงสัยเลยคือไม่ได้โยงอ่ะนะก็เรื่องของเข้าไปไม่ได้โยงอะไรเลยไม่ได้สนใจอะไรเลยแล้วก็ถ้าอย่างนี้ก็สมควรเหมือนกันถ้าคนเหล่านั้นถามว่าท่านเจ้าขาเพราะเหตุไรพระคุณเจ้าจึงไม่รับหมายความว่าเราสงสัยเราก็ไม่ยอมรับอาหารก็ถามว่าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเห็นเขาเอาแหเอาอวนเป็นต้นไปเนี่ยเขาไปหาปลามาเพื่อทำให้พระใช่ไหม ถ้าเขาบอกว่าพวกเรามิได้ทำเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลายดอกแต่คือไม่ได้ทำแปลว่าฆ่าเนี่ยนะไม่ได้ฆ่าให้พระภิกษุแต่ฆ่าเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองฆ่าเพื่อเลี้ยงครอบครัวฆ่าเพื่อประโยชน์แก่พวกข้าราชการเป็นต้นต่างหากไม่ได้มุ่งเจาะจงหรอกก็แต่ว่าพอมีอาหารแล้วก็แบ่งมาทำบุญเนี่ยนะถ้าอย่างนี้รับก็ควรเพราะเขาเจตนารมณ์ของการฆ่าฆ่าทำไมถ้าเขาฆ่าเพื่อเราก็ไม่บอกไม่สมควรเนี่ยนะแต่ถ้าเขาฆ่าเพื่อกิจอย่างอื่นแล้วเขาแบ่งอาหารนั้นมาให้ฉันก็สมควรอันนี้เรียกว่าสงสัยโดยการเห็นนะสงสัยโดยการเห็นในหน้า107เนี่ยเรียกว่าสงสัยโดยการได้ยินคือไม่เห็นอย่างที่พูดมาแล้วแต่ได้ยินว่าคนเขาเล่ากันว่าคนทั้งหลายถือตะข่ายและแหเป็นต้นออกจากบ้านเที่ยวไปในป่าวันรุ่งขึ้นภิกษุก็เข้าไปบิณฑบาตคนเหล่านั้นก็นำอาหารบิณฑบาตที่มีเนื้อปลามาถวายภิกษุหมายความว่าถ้าเขาลงน้ำถือแหไปก็ได้อะไรได้ปลามาถ้าเขาเข้าป่าไปถือพวกเครื่องมือในการฆ่าก็ได้เนื้อมาเนี่ยนะก็เห็นเรียกว่าพอเห็นปั๊บเนี่ยสงสัยโดยการได้ยินว่าเขาไปทำอย่างนั้นเพื่อให้เราใช่ไหมเขาทำเพื่อพระภิกษุใช่ไหมอันนี้เรียกว่าสงสัยโดยการได้ยินเขาเล่าว่าแม้วันนี้นะพวกชาวบ้านนะเขาแห่แหนกันไปเอาปลาบ่อโน้นบ่อนี้เสร็จแล้วรุ่งเช้ามาก็เนี่ยนะบิณฑบาตอาหารได้มีแต่อาหารปลาทั้งหมดเลยเนี่ยนะเขาบอกว่าเรียกว่าสงสัยถ้าสงสัยอย่างนั้นเขาฆ่าเพื่อเราหรือเปล่าถ้าสงสัยอย่างนั้นบอกไม่สมควรถ้าไม่สงสัยจะรับก็ควรแต่ถ้าสงสัยไม่รับคนก็จะถามว่าทำไมท่านจึงไม่รับก็ภิกษุก็สามารถถามเขาได้ว่าเนี่ยสงสัยว่าอย่างเนี้ยว่าพวกท่านฆ่าสัตว์เหล่านี้เพื่อประโยชน์แก่เราหรือก็บอกไม่หรอกฆ่าเพื่อตัวเองเนี่ยนะเพื่อเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงอะไรเป็นต้นถ้าพระภิกษุจะรับก็สมควรอันดับแรกนะสงสัยเพราะเห็น2 สงสัยเพราะได้ยินอย่างที่3 สงสัยเพราะไม่ได้เห็นและไม่ได้ยินคือไปบิณฑบาตเข้าเนี่ยนะไปบิณฑบาตเข้าเห็นเขาเอาอาหารตกแต่งมีทั้งเนื้อมีทั้งปลาเข้าไปถวายภิกษุภิกษุก็สงสัยว่าเอ๊ะนี่เนื้อเนี่ยมันปลานี่มันเหมือนกับปลาสดๆเลยนะเนี่ยมันเหมือนกับเพิ่งปรุงสำเร็จเพิ่งตายนะเนี่ยปลาเนี่ยหรือเนื้อนี่ก็เหมือนกับเพิ่งฆ่ามานะเนี่ยก็เลยสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อประโยชน์แก่พระภิกษุหรือหนอแค่ว่าสงสัยถ้าสงสัยจะรับไม่ควรเพราะฉะนั้นอย่ารับเลยถ้าไม่สงสัยก็รับได้ทีนี้ถ้าสงสัยแล้วไม่รับคนก็สงสัยทำไมท่านไม่รับภิกษุก็จะบอกว่าเนี่ยเราสงสัยว่าท่านฆ่าเพื่อพวกเราหรือเปล่าถ้าเขาบอกว่าไม่ได้ฆ่าเพื่อพวกเราหรอกเนี่ยนะฆ่าเพื่อประโยชน์แก่ตนเพื่อราชการเป็นต้นเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นจะรับอาหารนั้นก็สมควรเพียงแต่ว่าอาหารเหล่านั้นเขาแบ่งมาทำบุญเพราะเจตนาฆ่าเขาไม่ได้ฆ่ามาเพื่อเจาะจงเราเนี่ยนะทีนี้เขาบอกว่าอาหารถ้าเขาฆ่าเนี่ยเขาฆ่าเพื่อให้คนตายเนี่ยนะถ้าทำบุญเพื่องานเลี้ยงสำหรับเกี่ยวเรื่องกับคนตายหรือฆ่าเพื่อการมงคลกิจกรรมอย่างอื่นที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะเขาไม่ได้มุ่งฆ่าเพื่อเราเนี่ยอาหารเหล่านั้นฉันได้แท้จริงยืนยันเนี่ยนะแท้จริงตัวนี้แปลว่ายืนยันว่าเพื่อทำให้หนักแน่นว่าอาหารใดๆเขาไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็ไม่ได้เคลือบแคลงสงสัยในอาหารอันใดภิกษุรับอาหารนั้นควรทุกอย่างคือเขาไม่มีเจตนาทำตรงนี้แปลว่าไม่ได้ปรุงแปลว่าปรุงแต่แปลว่าฆ่าเขาไม่ได้ฆ่าเพื่อเราเมื่อไม่ได้ฆ่าเพื่อพระภิกษุภิกษุก็ไม่สงสัยเคลือบแคลงจะรับอาหารนั้นฉันก็สมควรแต่ถ้าเขาฆ่าเพื่อเจาะจงพระภิกษุเลยเอามีกรณีเนี่ยนะที่เรียกว่าอย่างที่ฆ่าเจาะจงพระภิกษุเนี่ยนะทำยังไงภิกษุไม่รู้ว่าเขาเนี่ยฆ่ามาให้เราเนี่ยนะภิกษุเหล่าใดรู้ภิกษุเหล่านั้นไม่สมควรฉันรู้เออนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะฆ่ามาให้เราเลยนะองค์ไหนฉันองค์ที่รู้นะแล้วรู้ด้วยว่าเออเนี่ยเขาจะฆ่ามาเพื่อเราเนี่ยถ้าฉันก็ไม่สมควรแต่ภิกษุที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยมาถึงก็เห็นอาหารก็ปัจเจกแล้วก็ฉันไปถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะฉันได้ปั้นองค์ไหนรู้องค์นั้นฉันไม่ได้ไม่สมควรคำว่าฉันไม่ได้แปลว่าเป็นฉันและเป็นอาบัติฉันและมีโทษเนี่ยนะถ้าภิกษุเหล่านั้นรู้ว่าเขาทำเพื่อประโยชน์แก่พวกเราเนี่ยนะภิกษุอื่นก็รู้ว่าเขาทำเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุนั้นเพราะฉะนั้นอาหารนั้นไม่สมควรแก่ภิกษุทุกรูปคือปริมาณทุกรูปทุกองค์ที่รู้ว่าเขาฆ่าเพื่อเรา ทุกองค์ไม่ควรฉันทั้งนั้นแหละว่างั้นน่ะก็รู้อยู่แล้วว่าเขาฆ่าเพื่อเราแต่ถ้าทุกคนไม่มีใครรู้เลยว่าเขาฆ่ามาเพื่อเราแต่นะจะรับอาหารไม่รู้ด้วยแล้วก็ไม่สงสัยด้วยอันนี้ฉันได้ในสหธรรมิกทั้ง5สหธรรมิก5คือใครภิกษุภิกษุณีสัมมเนนสัมมเนรีนะภิกษุภิกษุณีสัมมเนนสัมมเนรีแล้วก็สิกขมนาเนี่ยนะเป็น5เรียกว่า5พวกนี้เนี่ยนะเรียกว่าสหธรรมิกทั้ง5ถ้าหากว่ามีคนเขาเจาะจงเช่นฆ่าเนื้อเพื่อเจาะจงแก่พระภิกษุคนที่เหลือก็ไม่สมควรเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะฆ่าเจาะจงคนใดคนหนึ่งก็ถ้าทุกคนรู้ก็ไม่สมควรเหมือนกันเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่ารู้นะว่าเขาฆ่าเพื่อเราแล้วก็รับเสร็จก็เอาไปถวายแก่ภิกษุรูปอื่นทีนี้สมมติว่าเอาเขารู้ว่าเขาฆ่าเนื้อฆ่าสัตว์เนี่ยมาให้เราใช่ไหมรู้ว่าเขาเนี่ยเอาอาหารเป็นแล้วมาทำมาฆ่าปรุงเสร็จแล้วก็เอาให้เราก็รู้ว่าเราฉันไม่ได้เราก็เลยรับมาแล้วไปเที่ยวให้คนอื่นฉันนะให้เพื่อนฉันแทนก็ได้เพื่อนนิมนต์ฉันครับผมไปบิณฑบาตได้อาหารมาทีนี้ไอ้ภิกษุนั้นก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะว่าเขาฆ่าเพื่อใครยังไงก็ไม่รู้ถามว่าใครเป็นอาบัติบอกไม่เป็นอาบัติทั้งสองรูปทำไมองค์ที่เขาฆ่าเพื่อเจาะจงแก่รูปใดรูปนั้นก็ไม่ได้ฉันไอ้รูปที่ฉันก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นไม่เป็นอาบัติทั้งสองรูปอันนี้สำหรับเนื้อที่ไม่ผิดวินัยเนี่ยแต่ถ้าเนื้อที่ผิดวินัยเรียกว่าอากัปปิยะมังสะเนื้อที่ผิดวินัยเช่นอะไรเช่นเนื้อเสือเหลืองเนื้อเสือดาวเนื้อหมีเนื้อม้าเนื้อช้างเนื้องูเนื้อสุนัขเป็นต้นเนี่ยพวกเนื้อที่ไม่สมพระภิกษุไม่สมควรฉันเนี่ยนะไม่สมควรแปลว่าฉันแล้วเป็นอาบัติถ้าหากว่ารู้ว่าเขาฆ่าเจาะจงหรือไม่รู้ก็ตามเนี่ยนะถ้าคืนฉันลงไปทุกคำกลืนเนี่ยเป็นอาบัติเนี่ยนะเพราะฉะนั้นภิกษุผู้กลัวอาบัติก็ถ้าหากว่ากำหนดดูก่อนแล้วค่อยถามเนี่ยนะหรือบางทีค่อยฉันเหมือนกันเถอะถ้าสงสัยก็ถามเขาเอาเพราะอะไรเพราะบางทีเนื้อเนี่ยมันรู้ยากบางทีเนื้อหมีมันก็เหมือนกับเนื้อหมูเนื้อเสือเหลืองมันก็เนื้อเหมือนกับเนื้อมฤคคือเนื้อกวางเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถามเขาก่อนแล้วจึงสมควรจะรับเนี่ยนะรับแล้วค่อยฉันแต่ถ้าหากว่าเนื้อที่ไม่สมควรเนี่ยฉันแล้วเป็นอาบัติแน่นอนรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามถึงเขาไม่ฆ่าเจาะจงก็ตามเนี่ยนะนั้นก็เรียกว่าไปบิณฑบาตแถวๆที่เขากินเนื้อสุนัขอันนี้ก็อันตรายก็ต้องถามเขาหน่อยว่านี้มันเนื้ออะไรเนี่ยนะทีนี้เนื้อที่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าบอกว่าเนื้อที่ควรแก่การบริโภคเนี่ยนะด้วยเหตุ3ใช่มั้ย1ไม่ได้เห็นคือไม่เห็นเลยว่าเขาเนี่ยฆ่ามาเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลาย2ไม่ได้ยินเลยว่าเขาฆ่ามาเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลาย3ไม่สงสัยเพราะเห็นไม่สงสัยเพราะได้ยินไม่สงสัยเพราะว่าคิดเอาเองนึกสงสัยขึ้นมาไม่มีเลยคำว่าปริโภคันติวถามิแปลว่าควรบริโภคเนี่ยนะหน้า109เนี่ยบทคำว่าปริโภคันติวถามิความว่ามังสะที่บริสุทธิ์ด้วยเหตุ3ประการนี้ชื่อว่าบริสุทธิ์โดยส่วน3จริงอยู่การฉันมังสะคือเนื้อเนี่ยนะที่บริสุทธิ์โดยส่วน3ท่านเปรียบเทียบเหมือนอะไรเหมือนกับฉันกับข้าวหรือผักดองที่เกิดในป่าคือเหมือนกับว่าผักที่เกิดในป่าเนี่ยเป็นผักที่ฉันและไม่มีโทษหมายความว่าเป็นผักที่เรียกว่าปลอดสารพิษด้วยไม่มีเจ้าของหวงแหนด้วยแล้วก็ปลูกขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะมูลนกมูลหนูเป็นต้นเนี่ยนะเอาผักพืชผักเหล่านั้นมาฉันเพราะเรียกว่าเอามามีคนมาถวายเป็นต้นเนี่ยฉันพืชผักเหล่านั้นแล้วเนี่ยไม่มีโทษฉันใดพระภิกษุก็ฉันเนื้อที่ไม่เห็นไม่ได้ยินเนี่ยนะไม่เห็นว่าเขาฆ่าเพื่อเราเห็นแบกเครื่องมือฆ่าเพื่อเราหรือไม่ได้ยินว่าเสียงเขากำลังฆ่าเพื่อเราหรือไม่สงสัยว่าเนี่ยเขาไปฆ่ามาเพื่อเราหรือเปล่าไม่นึกหวาดระแวงเขาบอกว่าถ้าฉันก็ไม่ต่างอะไรจากฉันพืชผักทั่วไปเนี่ยนะก็เพราะการฉันเนื้อนั้นถ้าตามในพระไตรปิฎกฉบับที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ห้ามฉันเนื้อที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่สงสัยแต่ถ้าเนื้อที่เห็นได้ยินและสงสัยนั้นบอกว่าไม่สมควรฉันแล้วก็เป็นอาบัติทีนี้ต่อไปก็บอกว่าภิกษุที่อยู่ด้วยเมตตามังฉันมังสะเนี่ยจะไม่มีโทษเพราะฉะนั้นคนที่พระภิกษุที่ฉันเนื้อเนี่ยนะโดยที่ไม่มีโทษเขาบอกว่าควรจะอยู่ด้วยเมตตานะควรจะอยู่ด้วยเมตตาเพราะจริงๆแล้วมีเมตตาเนี่ยนะ ก็อย่างที่บอกว่าเห็นอาหารเหมือนกับเนื้อบุตรของตนเนี่ยถามว่าจะบริโภคฉันด้วยความตะกละตะกรามเป็นต้นไหมบอกไม่เนี่ยนะแต่อย่าลืมว่าตรงนี้จริงๆแล้วเนื้อเนี่ยตรงนี้ท่านบอกว่าเหมือนกับอะไรเหมือนกับพืชผักที่อยู่ในป่าเพราะอะไรเพราะไม่มีได้เห็นไม่ได้ยินแล้วก็ไม่สงสัยทีนี้ถ้าพูดตามหลักก็บอกว่าเอ้าบางคนก็ถือลัทธิว่าผู้ใดฆ่าลัทธิที่เขามาดูถูกพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยนะพระสมณะโคดมเนี่ยฉันเนื้อที่เขาฆ่าเจาะจงพระองค์พวกนี้เขาต้องการจะบอกว่ารู้ว่าคนที่ทานเนื้อฉันเนื้อเนี่ยนะจะบาปเท่ากับคนฆ่ามีส่วนที่เป็นบาปแห่งการฆ่าอธิบายฟังขึ้นด้วยนะก็บอกว่าเพราะสนับสนุนการฆ่าถ้าคนนี้ไม่กินเขาจะฆ่าหรือนะฮะอธิบายได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครที่กินเนื้อที่เขาฆ่าพวกกินเนื้อก็เลยกลายเป็นว่ามีส่วนแห่งบาปเท่ากับคนฆ่าหรือว่าน้องๆคนฆ่าอันนี้เราเป็นลัทธิสมัยพุทธกาลเขาก็เอามาพูดคุยกันพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกันหรอกเนี่ยนะพระภิกษุถ้าไม่เห็นไม่ได้ยินแล้วก็ไม่สงสัยฉันแล้วก็ไม่เป็นไรอันนี้นี่เกี่ยวกับเรื่องหลักโภชนาการหลักอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะแต่นี้พูดถึงว่าโทษที่เป็นกุศลอกุศลเป็นบาปเป็นอะไรในเรื่องนี้ทีนี้ถามว่าถ้ามีคนถามว่าเอาก่อนนี่มันเนื้อสัตว์อ่ะเนื้อสัตว์มันจะไปเหมือนพืชผักได้ยังไงเอามันจะไปเหมือนกันได้อย่างไรมันคนละอย่างกันนะอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าพูดแบบเอาไหนๆก็เรียนธรรมะมาแล้วถ้าพูดภาษาพิธรรมเนี่ยนะมันก็อวินิโพครูป8แต่แหละผักมันก็อวินิโพครูป8เนื้อมันก็อวินิโพครูป8มันจะกุ้งหอยปูปลากาไก่อะไรมันก็อวินิโพครูป8อุตุสมุฏฐานเหมือนกันหมดมันไม่ใช่กรรมสมุฏฐานคำว่าสัตว์เนี่ยมันอยู่ต่อเมื่อมีนิยามเพราะมีกรรมเป็นสมุฏฐานจึงเรียกว่าเนื้อสัตว์จึงถึงความว่าเป็นสัตว์ต่อเมื่อมีกรรมมีจิตมีอุตุอาหารเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารจึงนับว่าความเป็นสัตว์ถ้าหากว่าพ้นจากชีวิตอินทรีย์ไปแล้วก็เป็นอุตุชรูปธรรมดาเป็นอุตุชรูปธรรมดาบางคนถ้าโยงมากบอกว่าโยงต้องอธิบายเชื่อมโยงจึงจะเห็นภาพถ้าคุณโยงนะคุณหายใจคุณก็หายใจเอาสัตว์เข้าไปด้วยเลยเชื่อเถอะมันไม่มีอากาศไหนบริสุทธิ์ 100% ง่ายๆที่ว่าคุณไม่สูดสัตว์เข้าไปเนี่ยนะมันจมูกคุณเนี่ยดูดสัตว์เข้าไปตายกี่ตัวแล้วกันศีลไม่มีโอกาสบริสุทธิ์แน่นอนงั้นเถอะถ้าจะโยงกันให้มันปวดหัวเวียนหัวเล่นๆเนี่ยนะไม่ยากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้หมายความว่าเจตนาที่ว่าคือถ้าหากว่าเรามัวไปรักษาความบริสุทธิ์ด้วยอาหารมันไม่มีความบริสุทธิ์แน่นอนเพราะการบริสุทธิ์ในศาสนาไม่ได้ว่าคุณทานอาหารทานผักดองคุณเคร่งยังไงก็ไม่ได้เคร่งเท่ากับใครนะนิครนศาสนานิครนเคร่งกว่าเราเยอะต้องกินแต่น้ำร้อนอย่างเดียวแล้วก็กินแต่พืชผักอย่างเดียวบางคนกินแต่ผลไม้อย่างเดียวเนี่ยนะโอ้ทางนั้นบรรลุกันหมดแล้วเนี่ยนะไม่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาหรอกแต่ต้องแยกเอาว่าความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไม่ได้อยู่ที่อาหารพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าความบริสุทธิ์ไม่ได้อยู่ที่ภาพที่เห็นไม่ได้อยู่ที่เสียงที่ได้ยินไม่ได้อยู่ที่กลิ่นที่ตัวเองดมเนี่ยนะความบริสุทธิ์ไม่ได้อยู่ที่รสที่มาสัมผัสกับปลายลิ้นความบริสุทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่มากระทบกับร่างกายเพราะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ได้ทำให้ใครบริสุทธิ์เลยแต่อธิศีลอธิจิตอธิปัญญาที่เจริญกล่อมกล่าวเจริญเติบโตขึ้นในใจนั่นแหละตัวนี้แหละเป็นเหตุให้บริสุทธิ์นั้นตบะและพรหมจรรย์ไม่ใช่น้ำแต่ก็เป็นเครื่องชำระบาปศีลไม่ใช่น้ำแต่ก็เป็นเครื่องชำระโทสะสมาธิถึงไม่ใช่น้ำแต่ก็เป็นเครื่องชำระโลภะปัญญาทั้งหลายถึงไม่ใช่น้ำแต่ก็เป็นเครื่องชำระโมหะเพราะฉะนั้นอธิศีลก็คืออโทสะอธิจิตก็คืออโลภะอธิปัญญาก็คืออโมหะเนี่ยนะอโมหะเพราะฉะนั้นก็เจริญอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอโลภะอโทสะอโมหะเพื่อเพิกถอนโลภะโทสะและโมหะเนี่ยนะไอการปฏิบัติอย่างดังกล่าวนี่แหละเรียกว่าตบะและพรหมจรรย์เป็นเครื่องชำระบาปสิ่งที่เป็นเหตุให้บริสุทธิ์เนี่ยนะสิ่งที่เป็นเหตุให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทั้งหลายอยู่ที่มัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์ทีนี้มาเน้นพิเศษว่าคนที่ฉันเนื้องั้นก็อยากกินเนื้อสิเนี่ยนะไปเที่ยวเพื่อเนี่ยจะได้อะไรนะจะต้องไปเที่ยวเพื่อจะได้ไปฉันอันนั้นฉันอันนี้ตามที่ต่างๆเป็นต้นอันนั้นก็เกินไปอีกไม่ใช่พันพระองค์จึงสอนให้พระภิกษุทั้งหลายอยู่ด้วยเมตตา ทีนี้ในสูตรนี้ชีวกะสูตรพระพุทธเจ้ายกพระองค์เองเนี่ยขึ้นเป็นมาตรฐานเพราะโจทย์เรื่องนี้เขาเล่นพระพุทธเจ้าเขาเล่นว่าพระพุทธเจ้านะท่านพระสมณะโคดมท่านก็รู้อยู่แก่ใจว่าเนื้อเนี่ยเขาฆ่ามาเพื่อท่านก็ยังฉันเพราะแปลว่าท่านเนี่ยเปื้อนบาปกับคนฆ่าด้วยนะพระองค์บอกว่าใครที่พูดอย่างนี้พูดไม่ถูกต้องหรอกเนี่ยนะเพราะพระองค์บอกว่าเนื้อที่ไม่ควรฉันด้วยเหตุ3ได้เห็นได้ยินสงสัยเนื้อที่ควรฉันเพราะด้วยเหตุ3คือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินและไม่สงสัยเนี่ยนะไม่รังเกียจไม่สงสัยในข้อ58หน้า100ดูก่อนชีวกภิกษุในธรรมวินัยนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าน่ะเข้าไปอาศัยบ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อไปอยู่ณหมู่บ้านแห่งนั้นไปอยู่ทำอะไรอยู่ด้วยใจที่ประกอบไปด้วยเมตตาคำว่าไปอยู่ที่ใดก็อยู่ด้วยยืนอยู่ด้วยเดินด้วยนั่งด้วยนอนแต่ยืนเดินนั่งนอนด้วยเมตตาเห็นไหมยืนเดินนั่งนอนด้วยเมตตาด้วยความคิดที่ว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดเพราะฉะนั้นเวลายืนขึ้นก็ยืนว่าสภาพความคิดที่ยืนก็บอกว่าขอสัตว์ทั้งปวงเนี่ยนะทั้งที่เห็นก็ตามไม่ได้เห็นก็ตามสัตว์ที่อยู่ใกล้ก็ตามอยู่ไกลก็ตามจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดเนี่ยนะจะนั่งก็นั่งคิดว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดจะนอนก็ตามเนี่ยนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็อยู่ด้วยอาสนะพรหมเพราะงั้นเนี่ยเดินด้วยเมตตาเดินด้วยกรุณาเดินด้วยมุทิตาแล้วก็เดินด้วยตรงนี้เน้นพิเศษคือเน้นด้วยเดินด้วยเมตตายืนด้วยเมตตานั่งด้วยเมตตานอนด้วยเมตตาอันนะเช่นขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดแล้วก็จะแผ่เมตตากระจายเมตตานี่ออกไปเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนพัดลมที่เป่าออกไปเนี่ยนะเปรียบเหมือนความเย็นที่เป่าออกไปก็ให้ความสงบร่มเย็นคือเป็นความคิดที่หวังดีความคิดที่ปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์จริงๆนะว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดแล้วก็เจริญเมตตานี้เนี่ยนะแผ่ไปในสัตว์ที่1ทิศตะวันออกทั้งทิศตะวันออกเนี่ยทั้งหมดสัตว์ที่อยู่ในทิศตะวันตกทั้งหมดสัตว์ที่อยู่ในทิศใต้ทั้งหมดสัตว์ที่อยู่ในทิศเหนือทั้งหมดแล้วก็น้อมแผ่เจริญไปในทิศเบื้องบนทั้งหมดสัตว์ทิศเบื้องล่างทั้งหมดในเบื้องขวางทั้งหมดเนี่ยนะแผ่ไปแผ่เมตตาไปเนี่ยในโลกทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะก็คือในที่ที่1 2 3 4 5เนี่ยนะแล้วเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูเรียกว่าทั่วในทุกเหล่าสัตว์เพราะฉะนั้นสัตว์เหล่าใดที่มีอยู่เห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามอยู่ใต้ดินมุดดินอยู่ในน้ำอยู่บนน้ำอยู่บนบกอยู่ในอากาศหรือว่าเป็นอากาศเทวดาสูงขึ้นไปก็ขอสัตว์ทั้งหมดนั้นน่ะจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะคิดเล็กเป็นเมตตาที่ไม่มีคุณภาพใช่ไหมขอให้ทุกคนมีความสุขมีอายุยืนนะแต่ขอให้ทุกคนมีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดแต่ว่าคุณภาพของเมตตาอาจจะไม่แรงกล้าแต่ตรงนี้เน้นพิเศษว่าเมตตาจากปริตตะเป็นมหคตะจากอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเพราะว่าเมตตาไม่เกินฌานที่3เนี่ยนะก็เจริญเมตตาจนได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเดินก็เดินด้วยเมตตาเป็นต้นเนี่ยอยู่ด้วยเมตตาเนี่ยเป็นเมตตาที่ไพบูลย์เป็นมหคตะอัปปมาณะหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรเนี่ยนะไม่มีเวรไม่มีศัตรูไม่มีความเบียดเบียนเลยขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดคือสัมมาสังกัปปะตัวนี้ดีเยี่ยมเรียกว่าอัพยาสังกัปปะเนี่ยนะชำระความคิดอย่างพิเศษเลยเนี่ยไม่มีความคิดไหนที่เป็นอกุศลแม้แต่ความคิดเดียวทีนี้เอาเมื่อไปอยู่ณสถานที่ตรงนั้นอยู่ด้วยเมตตาคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีเข้าไปหาเธอแล้วนิมนต์ด้วยพัดเพื่อให้ฉันในวันรุ่งขึ้นคือเมื่อไปอยู่ณแห่งหนึ่งนะก็อยู่เจริญเมตตาไปแล้วก็ชาวบ้านเขาก็เลื่อมใสก็มานิมนต์ดูก่อนชีวกเมื่อภิกษุหวังอยู่ก็รับนิมนต์หมายว่าการรับนิมนต์หรือไม่รับอยู่ที่พระภิกษุเนี่ยนะเป็นสิทธิว่าอยากจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้ก็อยู่ที่ก็เหมือนใครชวนเราไปไหนอ่ะนะก็ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เนี่ยนะถ้าหวังถ้าจำนงก็รับนิมนต์ พอล่วงราตรีนั้นไปเวลาเช้าภิกษุนั้นนุ่งแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปยังนิเวศของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีแล้วก็นั่งลงบนอาสนะที่เขาปูลาดเอาไว้คฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีนั้นอังคาดคือประเคนหรือถวายเธอด้วยบิณฑบาตอันประณีตก็ได้อาหารอย่างเยี่ยมเลยเนี่ยนะที่เรียกว่าดีๆทั้งหลายอาหารอย่างดีเลยเนี่ยความคิดแบบนี้ไม่มีแก่เธอว่าคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีจงอังคาดเราด้วยบิณฑบาตอันประณีตแหมชื่นชมแล้วโอ้โหอันนี้ก็พิเศษเลยนะอาหารมื้อนี้ก็พิเศษโต๊ะเรียกว่าถ้วยนี้ก็ไม่ธรรมดาถ้วยนี้ก็แพงถ้วยนี้ก็ดีเหลือเกินเรียกว่านั่งชมอาหารอยู่นั่นแหละความคิดตัวนั้นก็ไม่มีความคิดว่ายกย่องในอาหารดีๆทั้งนั้นอร่อยๆทั้งนั้นเป็นต้นเนี่ยไม่ความคิดแบบนี้ไม่มีในความคิดเลยว่างั้นนะไม่มีความคิดต่อไปอีกว่าโอ้หนอคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีพึงถวายเราที่ด้วยอาหารประณีตแม้ต่อไปหมายว่าพรุ่งนี้ก็นิมนต์ให้อีกนะแอบเห็นวันนี้อาหารอร่อยเต็มโต๊ะไปหมดเลยชอบมากพรุ่งนี้อีกนะพรุ่งนี้อีกนะแอบกระซิบในใจเข้าไว้เนี่ยนะพรุ่งนี้อย่าลืมนะเอาแบบนี้อีกนะเนี่ยนะไม่มีความคิดแบบนั้นขึ้นเลยเนี่ยนะเธอไม่กำหนดแปลว่าไม่อยากไม่สยบคือหมกมุ่นไม่รีบกลืนกินบิณฑบาตด้วยอำนาจของฉันทราคะก็แปลว่ามีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องถอนตนบริโภคอยู่ก็มีการพิจารณาโดยรอบคอบเช่นพิจารณาโดยเย็บคายแล้วจึงบริโภคอาหารนี้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพเพื่อสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยการทำอย่างนี้นะจักระงับเวทนาเก่าคือความหิวไม่ให้เวทนาใหม่คือไม่ให้เวทนาเก่าคือความหิวแล้วก็ไม่บริโภคจนเดือดร้อนเกิดเวทนาใหม่แล้วก็จะอนุเคราะห์พรหมจรรย์ยังชีวิตอัตภาพให้ประพฤติสมณธรรมเป็นไปได้อันนี้คือว่าปัจเจกพิจารณาโดยรอบคอบไม่ได้ฉันเพื่อเจริญโลภะโทสะโมหะบาปอกุศลธรรมเป็นต้นแต่อาหารเนี่ยเป็นเหมือนกับหยอดเพลาเกวียนนั่นก็เหมือนหยอดน้ำมันเครื่องเลยนะหยอดน้ำมันใส่น้ำมันรถให้มันวิ่งต่อไปได้แล้วก็มีปัญญาพิจารณาเพื่อจะถ่ายถอนจิตไม่ให้เพลิดเพลินติดใจในอาหารอัตถกถาท่านบอกว่าเข้า1ทวารออกตั้ง9ทวารเพราะงั้นนะเข้าทวารปากอย่างเดียวมันก็ออกที่ตาเรียกว่าขี้ตาออกที่หูขี้หูออกที่จมูกเรียกว่าน้ำมูกเป็นต้นแล้วก็บางคราวก็สำรอกออกมาจากปากแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆเนี่ยนะที่ก็ออกได้ทั่วตัวนั่นแหละเพราะฉะนั้นดูก่อนชีวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนว่าสมัยนั้นภิกษุนั้นคิดจะเบียดเบียนตัวเองบ้างไหมภิกษุนั้นคิดจะเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไหมภิกษุนั้นคิดจะเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างไหมอันนี้หน่อยสมมุติว่าเป็นพระภิกษุที่ท่านเป็นพระดีอ่ะนะอย่างยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์อยู่ที่ไหนพระองค์ก็อยู่ด้วยเมตตาอยู่บ้านอยู่ณต้นไม้ภูเขาที่ไหนพระองค์ก็อยู่ด้วยเมตตาแล้วเขานิมนต์พระองค์ไปฉันพระองค์ก็อยู่ด้วยเมตตาไปถึงก็ไม่ได้คิดโอ้เนี่ยเขาเอาอาหารดีๆทั้งนั้นมาถวายเราพรุ่งนี้เอามาถวายอีกนะแล้วก็ไม่คิดว่าคือสภาพจิตตอนนั้นก็ไม่ได้กำหนัดในอาหารเหล่านั้นและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วค่อยฉันความคิดของภิกษุนั้นเนี่ยนะที่อยู่ด้วยเมตตาเป็นต้นเนี่ยจะเป็นคนที่เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนผู้ใดบ้างไหมหมอชีวกก็บอกไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนชีวกสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าฉันอาหารอันไม่มีโทษไม่ใช่หรือคนที่อยู่ด้วยเมตตาเนี่ยนะอยู่ด้วยเมตตาดังกล่าวไปเรียกว่าจะฉันอาหารแบบมีโทษไหมเรียกว่ากินยาพิษไหมนะอย่างนี้ชื่อว่ากินอาหารที่ไม่มีโทษไม่ใช่หรือบอกว่าใช่พระเจ้าค่ะหมอชีวก็กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาว่าพรหมเนี่ยมีปกติอยู่ด้วยเมตตาคำนั้นเป็นแต่ข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาส่วนคำนี้พระพุทธเจ้าเป็นองค์พยานปรากฏแล้วคือพระพุทธเจ้าเป็นพยานของผู้ที่อยู่ด้วยเมตตาเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้ามีปกติอยู่ด้วยเมตตาดูก่อนชีวกบุคคลพึงมีความพยาบาทเพราะราคะโทสะโมหะใดค คือความโกรธเนี่ยนะความเครียดเนี่ยเกิดเพราะอะไรเพราะราคะโทสะโมหะใช่ไหมราคะโทสะโมหะทั้งหมดนั้นตถาคตละแล้วแปลว่าปาดคอทิ้งหมดแล้วราคะโทสะโมหะเนี่ยนะละแปลว่าปาดหรือประหารเนี่ยนะประหารเชือดทิ้งหมดแล้วมีมูลรากขาดแล้วมูลก็คือรากถอนรากเสร็จสิ้นแล้วเป็นดุจตาลยอดด้วนหมายความว่าไม่มีการงอกเงยราคะจะไม่งอกขึ้นอีกโทสะจะไม่งอกขึ้นอีกโมหะจะไม่งอกขึ้นอีกเพราะฉะนั้นราคะโทสะโมหะถึงความไม่มีและมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจะไม่มีเกิดอีกต่อไปแน่นอนเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็ไม่มีราคะโทสะและโมหะอนาคตต่อไปราคะโทสะโมหะไม่เกิดแน่นอนเพราะสมุจเฉทปหานเพราะอรหัตตมรรคเนี่ยนะเป็นเครื่องประหารอกุศลธรรมเหล่านั้นหมดแล้วชีวกถ้าแลท่านกล่าวหมายเอาการละราคะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะที่ตถาคตละได้แล้วมีมูลรากขาดแล้วเป็นดุจตาลยอดด้วนถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดาเราอนุญาตการกล่าวเช่นนั้นกับท่านบอกว่าถูกต้องเราไม่มีการเบียดเบียนจริงๆเพราะราคะโทสะโมหะเป็นเหตุให้เบียดเบียนขจัดหมดแล้วแล้วพระองค์ก็อยู่ด้วยเมตตาซึ่งต่างจากพรหมพรหมเนี่ยละโทสะละความเบียดเบียนด้วยวิขัมภนะปหานแต่พระพุทธเจ้าละโดยสมุจเฉทปหานหมอชีวกก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าหมายเอาการละราคะโทสะโมหะเนี่ยนะที่พระองค์เนี่ยละด้วยอรหัตตมรรคเนี่ยนะมีมูลขาดแล้วมีตาลเป็นเหมือนตาลยอดด้วนถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดาอันเนี้ยหมายถึงอันนี้แหละวันที่พระองค์ตรัสก็เป็นอย่างที่พระองค์ตรัสนั่นแหละว่าหมายเอาว่าพระองค์เนี่ยเป็นพรหมผู้ประเสริฐอยู่ด้วยเมตตาในอิริยาบถทั้ง4บริโภคอาหารก็ไม่มีฉันทราคะในอาหารไม่มีความคิดที่จะเบียดเบียนตนและผู้อื่นขณะเดียวกันพระองค์ละราคะโทสะโมหะสำเร็จด้วยอริยมรรคเสร็จแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าเป็นพรหมอย่างแท้จริงว่างั้นน่ะพระองค์เพราะพระองค์เป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตาอันนี้เป็นนัยยะที่1ก็คือพระองค์แสดงเมตตานัยยะที่2ต่อไปเนี่ยนะก็ในข้อ59ดูก่อนชีวกภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปอาศัยบ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เธอมีใจประกอบด้วยกรุณาแล้วก็เจริญกรุณาเนี่ยคำว่ากรุณาก็คือมุ่งที่จะบำบัดทุกข์เห็นความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายน้อมไปเพื่อที่จะช่วยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์การที่น้อมไปเพื่อให้สัตว์พ้นจากทุกข์เรียกว่ากรุณาหรือไปอยู่ณแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วก็มีใจประกอบไปด้วยมุทิตาพลอยอนุโมทนายินดีที่เขามีความสุขยินดีที่เขาพ้นทุกข์ซึ่งต่างจากริษยาเนี่ยเจ็บใจเหลือเกินที่เขามีความสุขไม่ชอบเลยที่เขาจะพ้นทุกข์นี่ก็เรียกว่าริษยามจะเป็นแบบนั้นแต่มุทิตาดีใจด้วยนะที่มีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปเธอดีใจด้วยนะที่คุณพ้นจากทุกข์แล้วก็อย่าทุกข์อีกต่อไปนะพ้นจากทุกข์ตลอดไปเธออันนี้เรียกว่ามีใจประกอบไปด้วยมุทิตาส่วนอุเบกขาก็วางใจเป็นกลางว่าทางใครนะแปลว่าทุกคนมาด้วยกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลเราวางใจใช่ไหมในรถทุกคันที่วิ่งบนถนนถ้าเราไม่วางใจก็ไปเที่ยวโบกวุ่นวายไปหมดเลยนะแต่นี้แสดงว่าเราวางใจคันไหนจะไปทิศไหนก็ขอให้ทุกคนเดินทางถึงจุดหมายเนี่ยเรียกว่าตามทางใครก็ทางใครละว่างั้นเลนใครก็เลนใครไปด้วยดีเถอะอะไรเรียกว่าวางใจได้นั่นแหละเป็นอุเบกขาอุเบกขาไม่ได้แปลว่าไม่สนใจอุเบกขานี่แปลว่าไม่ต้องสนใจหรอกไม่ต้องไปยุ่งมันหรอกอะไรแม้อุเบกขาไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นแต่เป็นการวางใจได้กับทุกคนก็นะทุกคนก็รู้หนทางของตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่าพ่อแม่ที่มีลูกประสบความสำเร็จความเจริญเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวเป็นต้นได้เนี่ยนะก็วางใจเขาอะนะก็เข้าไปดีมีสุขแล้วเนี่ยนะต้องไปเดือดร้อนกับเขาทำไมเนี่ยนะก็คือหมายความว่ามีเมตตากรุณามุทิตาพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นคือเป็นอุเบกขาเนี่ยนะก็ไม่ได้คิดหวังอะไรว่าเนี่ยเขามีความสุขแล้วนะเขาต้องมาตอบแทนเราไม่มีหรือเขาเนี่ยเราช่วยเขาจนพ้นทุกข์แล้วนะเขาจะต้องมาตอบแทนเราเราอุตส่าห์ไปดีใจกับเขาด้วยเขาน่าจะสงสารเราบ้างเป็นต้นอันนี้ก็ไม่มีเรียกว่าพ้นจากความติดข้องอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดอันนี้แหละเรียกว่ามีอุเบกขาอยู่ด้วยอุเบกขา นี้เจริญอุเบกกรุณามุทิตาอุเบกขาไปในทิศข้างหน้าทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ที่4ก็ระหว่างทั้งข้างบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเสมอกันกับคือตัวเองมีเมตตากับตัวเองฉันใดมีเมตตาในสรรพสัตว์ทุกทิศฉันนั้นตัวเองมีกรุณากับตัวเองฉันใดก็มีกรุณาต่อสรรพสัตว์ในทั่วทุกทิศฉันนั้นตัวเองมีมุทิตาดีใจกับความดีของตัวเองดีใจที่มีความสุขดีใจที่พ้นทุกข์ยิ่งดีใจกับตัวเองฉันใดก็ดีใจกับสัตว์อื่นฉันนั้นเนี่ยนะตัวเองก็วางใจตัวเองว่าเราก็จักสมควรแก่การกระทําของเราแหละนะคนอื่นเขาก็ตามสมควรแก่กรรมของเขาแล้วก็วางใจเป็นกลางได้อันนั้นก็เป็นอุเบกขาอย่าลืมว่าอุเบกขาพระพุทธเจ้าให้สอนเป็นอันดับสุดท้ายเลยนะเด็กขึ้นต้นก็บอกทุกคนมาอะไรนะทุกคนก็ตัวใครตัวใครก็แล้วกันอย่างเงี้ยนะเด็กแบบนั้นเนี่ยนะเมตตาก่อนกรุณาก่อนมุทิตาก่อนแล้วค่อยคุณภาพจิตสูงยิ่งกว่านั้นแล้วก็ไม่อุเบกขาเรียกว่าไม่มีข้อผูกพันเราไม่มีข้อผูกพันโดยประการใดๆทั้งนั้นเนี่ยนะให้เมตตาให้ความเมตตาอย่างเดียวไม่มีข้อผูกพันให้ความกรุณาช่วยอย่างเดียวไม่มีข้อผูกพันแล้วก็ยินดีด้วยมุทิตาด้วยเพลิดเพลินด้วยโดยไร้ข้อผูกพันนั้นเรียกว่าอุเบกขาเรียกว่าวางใจขอให้ไปดีมีสุขเป็นใช้ได้เนี่ยนะทีนี้ถ้าไปอยู่ณที่ใดที่หนึ่งก็มีคนเขาศรัทธาพอคนเขาศรัทธาก็นิมนต์ไปเพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นถ้าหวังอยู่ก็รับนิมนต์ได้เนี่ยนะพอราตรีนั้นล่วงไปเวลาเช้าภิกษุนุ่งแล้วถือบาตรจีวรเข้าไปยังนิเวศของคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีแล้วนั่งลงบนอาสนะที่เขาปูลาดเอาไว้คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้นอังฆ่าเธอด้วยบิณฑบาตอันประณีตเธอไม่มีความคิดเลยว่าโอ้หนอคฤหบดีนี้พึงอังฆ่าเราด้วยบิณฑบาตอันประณีตโอ้ไปถึงนั่งแผลบปั๊บขอให้ยกอาหารดีๆที่เราชอบมาให้นะอย่างไม่มีความคิดอย่างนี้ก็ไม่มีแม้ความคิดว่าพอฉันเสร็จอร่อยๆถูกใจใช่พรุ่งนี้เอาอาหารแบบนี้นะมาถวายอีกหรือถวายให้มันดีกว่านี้หน่อยเป็นต้นความคิดอันนี้ก็ไม่มีไม่ได้คิดชื่นชมอาหารด้วยอำนาจฉันทราคะเลยอาหารในบนโต๊ะและไม่ได้เคยโยงไปหาวันพรุ่งนี้2วัน3วันอาทิตย์หน้าเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้เมื่อตอนที่ฉันน่ะก็ไม่กำหนดด้วยอำนาจโลภะไม่สยบไม่รีบกลืนกินบิณฑบาตเพราะมีการปัจเจกพิจารณาใคร่ครวญมีปกติเห็นโทษของอาหารเนี่ยนะแล้วก็มีปัญญาเป็นเครื่องถ่ายถอนใจไม่ให้มีใจผูกพันในอาหารถ้าคิดดูถ้าใจมีถ้าก่อนตายเรามีอาหารเป็นอารมณ์จะเกิดเป็นอะไรดีสมมติว่าบางคนนี่ก็ชอบผักมากนะถ้ามีผักเป็นอารมณ์นี่เป็นอะไรดียอมเชื่อไหมผักที่เรียกว่ามันอร่อยอร่อยเนี่ยนะถ้าอยู่ในป่าเนี่ยมแมลงเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าจุติมีผักอันนั้นเป็นอารมณ์แล้วจุติไปเกิดกินผักใบนั้นแหละแต่มันกินในฐานะอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะมันสุดแท้แต่บุญบาปว่างั้นเถอะหมายความว่าถ้าด้วยอำนาจบุญก็ไปบริโภคผักอย่างดีถ้าบาปก็ได้กินผักอย่างนั้นแหละแต่ว่าผักอะไรเนี่ยนะบอกเมื่อก่อนนะโอ้ชอบหน่อไม้นะเคยมีอยู่ช่วงนึงโอ้หน่อไม้มันอร่อยดีเหลือเกินเลยนะมีอยู่วันหนึ่งไปนั่งอยู่ที่โคนไผ่ไปเห็นไอ้ตัวขาวๆอ่ะโยมเรียกว่าไรอะไรๆพวกให้พวกไรพวกอะไรมันอุ้ยขามันเยอะๆขาเกินสิบขาเป็น10ขาแหละตัวมันเป็นขาวๆโพลนไปหมดแล้วมันไปโอบไอ้หน่อไม้อ่ะนะมันไปโอบหน่อไม้สังเกตโดยเฉพาะพวกไผ่อะไรนะไผ่กลมๆป้องๆอะไรเนี่ยที่เขาปลูกนะไม่ฉีดยาฉีดอะไรเนี่ยโอ้ยรายเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะขาวโพลนในหน่อไม้แล้วก็ไอ้พวกนั้นมันก็ดำปื๊ดไปหมดเลยบอกตั้งอันนี้ไปหน่อไม้เอ้ยฉันไม่ไปสนใจกันละนะกลัวชาติหน้ามาเกิดเฝ้าหน่อไม้แบบนี้เนี่ยนะลำบากแน่ตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่ค่อยก็คือฉันได้นะแต่ว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากกลัวจะไปเกิดเป็นอะไรเฝ้าหน่อไม้แบบนั้นเนี่ยนะถามว่าไปเห็นที่ไหนเห็นที่จังหวัดแพร่ก็เลยมาคิดในใจบอกคนทั้งแพร่เนี่ยมาอยู่หน่อไม้เนี่ยกอเดียวเนี่ยหมดทั้งแพร่เลยแบบนั้นเถอะคนทั้งแพร่มันจะมีกี่หมื่นคนใช่ไหมทั้งจังหวัดเลยก็มีไม่กี่ไม่อาจจะไม่ถึงล้านคนทีนี้ถามว่าถ้าคนทั้งหมดเหล่านั้นมาสัตว์เนี่ยในกอนั้นมันเยอะมากมายเลยเนี่ยนะก็เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังให้ดีมานะติดใจในหน่อไม้ก็ไปเกิดเฝ้าหน่อไม้ทีก็ไปเป็นแมงที่มันชนได้เนี่ยนะอยู่ในหน่อไม้หรือเป็นรถด่วนขบวนทางภาคเหนือเขากินรถด่วนก็รถด่วนจริงก็คือตัวนอนนั่นแหละมันอะไรของเขากรอบๆมันๆเนี่ยนะทีนี้ก็ถ้าไปเกิดกินใบไผ่อย่างเดียวเป็นแพนด้าถ้าบุญนำเกิดดีระดับเนี่ยก็เป็นแพนด้าไปห รือถ้ามันกันนั้นก็ไปเป็นมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์เป็นเจ้าของเฝ้าสวนหน่อไม้อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าสรุปว่ามันก็ถือว่าอันตรายนะถ้ามีหน่อไม้เป็นอารมณ์ก็อันตรายถ้ามีอย่างอื่นเป็นอารมณ์เนี่ยวิจัยดูเถอะว่ามันน่ากลัวไปหมดทุกเรื่องกันเลยอ้าวถามว่าเมื่อกลัวอย่างนี้แล้วชีวิตจะมีความสุขได้ยังไงเขาอยู่มีความสุขอยู่ด้วยศรัทธาไม่ได้มีความสุขอยู่ด้วยตัณหาเนี่ยนะไม่ได้มีความสุขอยู่ด้วยตัณหาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแต่มีความสุขอยู่ด้วยกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครติดใจในผักอะไรอะไรไว้ก็ระวังเฝ้าผักอันนั้นเนี่ยเฝ้าแปลงผักเนี่ยนะผักที่อร่อยอร่อยโดยมากนะแมลงมันชัยยากแมลงมันชอบเขาฉีดยาทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่นะเว้นไว้แต่แบบว่าปลูกผักแบบใส่มุ้งนะเขาเรียกว่าปลูกผักในมุ้งอ่ะก็ยังชั่วหน่อยก็แล้วกันแต่ถ้าโดยมากแล้วก็โอ้แมลงเนี่ยชอบเนี่ยนะพวกแมลงพวกอะไรเป็นต้นแล้วแมลงไปจากไหนโยมนะเคยเดินไปในหญ้าแห่งหนึ่งที่สวนโยมคนหนึ่งเขาปลูกผักทานเองทีนี้บางทีบางช่วงนี่หญ้ามันขึ้นเต็มไปหมดเลยทีนี้เวลาคนงานเดินเข้าไปในพงหญ้าเท่านั้นนะโยมแมลงเนี่ยมันบินเหมือนกองทัพเลยนะมันฟุ้งขึ้นมาเนี่ยนะมันไม่ให้ฝุ่นอ่ะมันฟุ้งขึ้นเหมือนฝุ่นหน่อยแต่มันแมลงทั้งนั้นเลยนะถามว่ามันกี่ตัวโอ้ยสัพเพสัตตาทั้งนั้นแหละเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เพลิดเพลินในสิ่งใดก็ถือว่าอันตรายสูงเนี่ยนะก็จริงก็ทุกแห่งมันอันตรายอ่ะนะถ้าคิดถึงน้ำจะชอบเล่นน้ำเนี่ยนะคิดถึงน้ำก่อนจุติเป็นอะไรดีเป็นโลมามีไม่กี่ตัวหรอกมั้งเป็นปลาซิวปลาสร้อยนั่นแหละมีเยอะมากมายมันก็ต้องระวังนะดีว่าเนี่ยคิดถึงอะไรและใจเกาะเกี่ยวกับสิ่งไหนนะเรียกว่าเมื่อวิญญาณตั้งมั่นในสิ่งใดนามรูปจะหยั่งลงในสิ่งนั้นเมื่อนามรูปหยั่งลงในสิ่งใดสลายตนะก็เป็นไปผัสสะเวทนาจะไปไหนก็แปลว่าอยู่แถวนั้นเลยเนี่ยนะมันก็ต้องระวังให้ดีๆเนี่ยนะทีนี้ก็บอกว่าราคะโทสะโมหะที่เป็นเหตุให้เพลิดเพลินเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีสำหรับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่จะเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยเนื้อหรืออาหารที่เขาว่าอร่อยอร่อยอย่างไรก็ตามเถอะพระพุทธเจ้าไม่ได้มีปกติเพลิดเพลินในอาหารเหล่านั้นเลยพระองค์จึงไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ที่เสวยอาหารโดยปราศจากโทษนะหมอชีวก็ยอมรับพระพุทธเจ้านี่เป็นพรหมอย่างแท้จริงเพราะพระองค์อยู่ด้วยเมตตาอยู่ด้วยกรุณาอยู่ด้วยมุทิตาอยู่ด้วยอุเบกขาเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเป็นพยานเป็นองค์ที่เป็นพยานของผู้ที่อยู่ด้วยเมตตาอยู่ด้วยกรุณาอยู่ด้วยมุทิตาแล้วก็อยู่ด้วยอุเบกขาพระองค์ก็บอกว่าชีวกบุคคลพึงมีความเบียดเบียนมีความไม่ยินดีมีความกระทบกระทั่งเบียดเบียนก็ด้วยอะไรด้วยขาดกรุณาไม่ยินดีก็เพราะขาดมุทิตามีความกระทบกระทั่งเพราะขาด อุเบกขาเนี่ยนะคือคนเบียดเบียนไม่ยินดีโดยมากก็เพราะอะไรเพราะราคะโทสะและโมหะตัวราคะโทสะโมหะทั้งหมดที่เป็นเหตุให้เบียดเบียนเป็นเหตุให้ไม่ยินดีเป็นเหตุให้กระทบกระทั่งนั้นน่ะตถาคตละได้หมดแล้วมีมูลขาดแล้วเป็นทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนแล้วถึงความไม่มีอันไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนชีวกถ้าแลท่านหมายเอาการละราคะโทสะโมหะเป็นต้นที่เป็นเหตุให้เบียดเบียนไม่ยินดีกระทบกระทั่งเนี่ยนะแล้วเรียกว่าเป็นพรหมเราอนุญาตการกล่าวเช่นนั้นแก่ท่านคือองค์ของพรหมเนี่ยนะพวกเท้ามหาพรหมเป็นต้นละนิวรณ์เรียกว่าละความเบียดเบียนความไม่ยินดีความกระทบกระทั่งด้วยอะไรด้วยวิขัมพนประหารแต่พระพุทธเจ้าละด้วยวิขัมพนประหารด้วยสมุจเฉทประหารด้วยเนี่ยนะละด้วยมรรคอริยมรรคทั้งหลายด้วยหมอชีวกก็ยอมรับว่าใช่หมายเอาการละราคะโทสะโมหะนี่แลทีนี้ต่อไปก็จะเตือนคนที่จะทำบุญว่าดูก่อนชีวกผู้ใดฆ่าสัตว์เจาะจงตถาคตเรียกว่าฆ่าเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะหรือฆ่าเพื่อสาวกตถาคตผู้นั้นย่อมประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเหตุ5ประการแสดงว่าเป็นถ้าเป็นค้าขายก็คือขาดทุนอ่ะนะเปรียบเหมือนอะไรรู้ไหมเปรียบเหมือนเป็นคนหิวน้ำมากหิวทำไงดีว่างๆก็เลยกรีดเนื้อกรีดเลือดตัวเองเนี่ยนะกรีดเลือดแล้วก็เอาแก้วมารองแล้วก็ดื่มหิวอีกกรีดอีกแล้วก็ยกมาดื่มถามว่ามันคุ้มไหมอ้าวมันก็ดับกระหายได้ไม่ใช่เหรออ้าวได้ดื่มน้ำก็ดับกระหายแล้วทำไมไม่คุ้มก็บอกว่าฉันใดก็ดีคนที่ทำบาปเรียกว่าฆ่าสัตว์เพื่อจะทำบุญก็ไม่ต่างกัน เนี่ยนะหรือบางทีเนี่ยนะเปรียบเหมือนอะไรโอ้หิวอยากกินแกงเนื้อเหลือเกินเนี่ยนะไม่รู้จะเอาไปที่ไหนมาแกงก็เลยแล่นน่องตัวเองนั่นแหละไปต้มเนี่ยนะใส่เครื่องเทศอะไรก็ใส่ไปเถอะโอ้อร่อยมากนะได้กินเนื้อสมใจอยากมันสลบตั้งแต่ยังไม่ทันต้มเสร็จมั้งเนาะทีนี้พูดถึงว่าโดยธรรมดาแล้วเนี่ยคือใครที่คิดมีวิธีการคิดเหล่านี้เนี่ยมันถือว่ามันพลาดว่างั้นเถอะไม่ได้ต่างจากต้มเนื้อต้มเลือดตัวเองกินเลยคือถ้าหากว่าหวังว่าฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นแล้วค่อยไปทำบุญไม่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นจึงประสบบาปด้วยเหตุ5ประการอันดับแรกผู้นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงไปนำสัตว์ชื่อโน้นมานี้ชื่อว่าประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากประการที่1ใช้ให้คนฆ่านี่ก็บาปอันหนึ่งแล้วงั้นเมื่อสัตว์นั้นถูกเขาผูกคอนำมาเสวยทุกโทมนัสชื่อว่าประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยประการที่สองไอ้คนจูงและสัตว์ที่ถูกจูงมีความสุขไหมเอาจูงไปฆ่าเนี่ยไม่ได้มีความสุขเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี้บาปข้อที่สองบาปข้อที่สามผู้นั้นพูดอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงไปฆ่าสัตว์นี้คนที่สั่งฆ่าอย่างนั้นก็ชื่อว่าประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเหตุนี้ประการที่3เมื่อสัตว์นั้นเขากำลังฆ่าย่อมเสวยทุกโทมนัสชื่อว่าประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเหตุนี้เป็นประการที่4เขาบอกว่าวัวเป็นต้นเนี่ยเวลามันจะถูกฆ่าเนี่ยมันเครียดมากมันเล็งหลั่งสารชนิดหนึ่งออกมาในร่างกายเป็นเหตุให้คนได้กินเนี่ยเป็นเหตุให้มีโรคมากที่จริงแล้วเนี่ยโรคทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าพูดตามคำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยนะคนเนี่ยเริ่มมาเจ็บป่วยในยุคของพระเจ้าโกกาตราชคือเมื่อมีพราหมณ์กลุ่มหนึ่งที่ใจเหี้ยมเนี่ยนะอยากจะกินสวยมากแล้วก็อยากจะกินเนื้อโคก็ทำยังไงก็เลยยุยงพระราชาให้ฆ่าเนื้อโคให้ฆ่าโคเพื่อบูชายันแล้วก็มีการฆ่าโคก็บอกว่าตั้งแต่ฆ่าโคเนี่ยเจตนาร้ายครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อนั้นโรคทั้งหลายก็เกิดขึ้นในโลกโรคทั้งหลายทั้งแหล่ก็เจริญขึ้นในโลกเพราะเจตนาที่เลวร้ายนี่แหละเป็นตัวสร้างโรคโรคสมัยใหม่ส่วนใหญ่เกิดจากฝีมือสร้างมาขึ้นก็เรียกว่าอะไรนะโรคสร้างมากับมือเนี่ยนะอาวุธเคมีชีวภาพทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็โรคทั้งหลายเนี่ยสารพัดโรคแหล่งโรคที่น่ากลัวที่สุดก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กลุ่มพวกทำยาเนี่ยแหละแหล่งโรคที่น่ากลัวที่สุดเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะแปรมาเป็นโรควันไหนก็ได้จุติปฏิสนธิจะไปยากอะไรใช่ไหมหายใจรดกันก็ตายแล้วนั่นนะเชื่อสมัยโรคซาเขาผูกจมูกกันหน้าดูนะกลัวกลัวว่างั้นโอ้ยที่ไหนนะชุมชนทั้งหลายเนี่ยเบาบางกันหมดเลยนะเก็บเนื้อเก็บตัวกันหน้าดูเลยคือสรุปว่าเวลาที่สั่งฆ่าเนี่ยนะสัตว์นั้นก็ทุกโทมนัสถามว่าถ้าเราจะถูกฆ่าเราจะนั่งยิ้มแย้มแจ่มใสไหมก่อนไปดูหนังสือเขาเรียกว่าคำสารภาพสุดท้ายของนักโทษประหารนะบางคนก็ปัสสาวะราดอยู่ตรงนั้นเลยเครียดมันกลัวเขาสุดเลยเนี่ยนะต้องพยุงไปผูกไม้กันไม้เนี่ยแล้วก็ยิงปั้งๆเข้าไปเนี่ยนะก็ไปอ่านคำสารภาพคำเรียกว่าสุดท้ายของชีวิตนักโทษประหารก็บอกว่านั่นมนุษย์ฉันใดสัตว์ก็ฉันนั้นตาลีตาเลือกทั้งนั้นแหละโยมแต่ไม่เคยเห็นเขาฆ่าแล้วมันดีแล้วเนี่ยนะมันถ้าก็เห็นก็อย่างก็ว่าควรแก่การสังเวชมากก็เหมือนกับว่าถ้าเราจะถูกฆ่าจะยิ้มหรือแกถูกด่าเรายิ้มไม่ออกเลยเนี่ยนะถูกตำหนิถูกเขาบ่นนิดๆหน่อยๆก็น้ำตาไหลแต่บอกว่าถูกฆ่าจะขนาดไหนเนาะว่างั้นนะก็จะคิดว่าถึงไหนแล้วนะถึงแถวนี้แหละถึงไหนถึงน้ำตาเลยนะถึงโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตมันก็ต้องอกุศลเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละว่าคนที่สั่งฆ่าหรือว่าสัตว์ที่กำลังกระตายเนี่ยมันทุกข์จริงๆเลยนะก็บอกว่าทุกข์เพราะเสียเงินหายทุกข์เพราะอะไรทั้งหลายทุกข์ขี้ปฏิวทั้งนั้นแหละไอ้ทุกข์ของคนที่กำลังจะถูกฆ่ามันสูญเสียทุกอย่างเลยนะเรียกว่าสูญเสียทุกอย่างเลยและอันสุดท้ายเนี่ยผู้ที่เอาเนื้ออันนั้นเนี่ยเนื้อที่เป็นอกัปปิยะเนื้อที่ไม่สมควรไปถวายพระภิกษุถวายพระตถาคตและสาวกของพระตถาคตอันนี้ก็ได้เป็นบาปข้อที่5เพราะฉะนั้นไอ้ที่สำนวนโจ๊กสมัยใหม่เขาบอกว่าฆ่าปานายาฆ่าสัตว์ฆ่าไปวัดไม่เป็นไรไอ้คำนี้เป็นประมาณไม่ได้เนี่ยนะเป็นคำพูดที่เรียกว่ามิจฉาวาจามากเป็นคำพูดทำลายพระพุทธศาสนาเลยแหละเนี่ยนะเป็นคำพูดของโมฆะบุรุษเป็นคำพูดของคนใจบาปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำพูดที่เรียกว่าเนี่ยปานายาฆ่าสัตว์แต่ถ้าฆ่าไปวัดไม่เป็นไรเนี่ยที่เขาพูดไว้ล้อเลียนนะเอาไว้ล้อเลียนเอาไว้ถากถางเป็นต้นไอ้คำนี้ไม่ใช่สุภาษิตเป็นคำที่เป็นทุกภาษิตเนี่ยนะสรุปว่าฆ่าสัตว์ได้บาปเรียกว่าอะไรนะฆ่าสัตว์เพื่อไปทำบุญเนี่ยได้บาป5อย่างประสบบาป1ตั้งแต่คำสั่งไปเอาโน่นมา2สัตว์ถูกผูกคอมา3คำสั่งฆ่า 4สัตว์เสวยทุกเวลากำลังถูกฆ่า5ยังพระตถาคตให้ตถาคตและสาวกของพระตถาคตให้ยินดีในอัตตัปปิยมังสะเพราะเรียกว่าพระพุทธเจ้าตัดช่องเหมือนกันตัดช่องของคนที่มีความคิดแบบนี้เรียกว่าพระองค์เนี่ยปิดประตูแสดงความกรุณาต่อสัตว์ก็ถ้าหากว่าคนทั้งหลายถวายบิณฑบาตมีรสอย่างยิ่งแก่ภิกษุรายๆอย่างนี้แล้วกลับได้สวรรค์ถึงแสนกลับเขาก็เลยบอกคือเขาบางทีเขาบอกโอ้เนี่ยบางทีได้ฟังธรรมเนี่ยนะอานิสงส์ของการถวายของการให้ทานทำบุญเนี่ยโอ้มีมากมายอย่างนี้ก็เราไม่รู้จะเอาอะไรมาทำบุญฆ่าสัตว์ที่บ้านเราเป็นต้นใช้ให้ฆ่าเป็นต้นเนี่ยเพื่อมาทำบุญดีกว่ามั้งเขาก็จะทำกรรมอย่างนี้ที่ทำให้สัตว์อื่นตายแล้วได้บิณฑบาตมาพระพุทธเจ้าปฏิเสธว่ามันไม่ได้บุญอะไรอย่างนั้นหรอกเจตนาที่น้อมไปฆ่าสัตว์เพื่อมาทำบุญไม่ได้บุญหรอกนะเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วหมอชีวโกมารพัทกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่เคยมีเรียกว่าอัจฉริยะอภูตะเนี่ยนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุทั้งหลายย่อมฉันอาหารอันไม่มีโทษหนอเรียกว่าแบบไม่มีโทษจริงๆเรียกว่ากายกรรมก็ไม่มีโทษวจีกรรมก็ไม่มีโทษมโนกรรมก็ไม่มีโทษอย่างแท้จริงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดเนี่ยนะบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปตามประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักษุจะเห็นรูปฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยนะจริงๆแล้วหมอชีวกเนี่ยก็เป็นพระโสดาบันมานานแล้วเนี่ยนะเป็นพระโสดาบันแต่ว่าเป็นการประกาศย้ำถึงความเลื่อมใสในพระธรรมเทศนาว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ดำรงอยู่ด้วยพรหมวิหารอย่างแท้จริงเมื่อพระองค์ดำรงอยู่ด้วยพรหมวิหารพระองค์จึงเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยนะกำจัดราคะโทสะโมหะที่เป็นเหตุให้เบียดเบียนเป็นเหตุให้พยาบาทเป็นเหตุให้เกิดความไม่ยินดีเป็นเหตุให้เกิดการกระทบกระทั่งเนี่ยนะพระองค์กำจัดราคะโทสะโมหะบาปอกุศลธรรมทุกชนิดอยู่ด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเพราะฉะนั้นก็นับว่าเป็นผู้ประเสริฐอย่างแท้จริงก็เลยนอบน้อมเลื่อมใสเนี่ยนะเคารพในพระพุทธเจ้าและที่สำคัญพระพุทธเจ้าก็ย้ำว่าฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญเนี่ยนะเรียกว่าฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญได้บาป5อย่างนะปกติแล้วอานิสงส์ของการทำบุญเนี่ยจะบอกว่า1 2 3 4 5แต่ตรงนี้ถ้ามีเจตนาคิดฆ่าเพื่อทำบุญนั้นน่ะได้บุญไม่มากหรอกเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะทุศีลแล้วให้ทานเนี่ยนะบุญไม่มากบุญไม่แรงเนี่ยนะแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่ถึงกับไม่เป็นบุญบ้างเลยก็อาจจะเป็นบ้างแต่ว่ามันไม่คุ้มเหมือนกับว่ากรีดเนื้อตัวเองมาต้มแกงเนี่ยนะหรือไม่กรีดเลือดตัวเองมาดื่มกระหายมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรอย่างแท้จริงแต่กลับสร้างปัญหาใหม่ๆขึ้นไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เราได้ฟังพระธรรมคำสอนทั้งโดยการอ่านและการฟังการใคร่ครวญการค้นคิดขอบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้เจริญแล้วนี้จงเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยให้รู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ละธรรมที่ควรละทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งเจริญธรรมที่ควรเจริญมีเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นบริบูรณ์ตรัสรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์โดยท่วนการอนุโมทนา